Gazete. Kainat, bugün 7 Ocak Perşembe. Yıl 2010, ay 1, gün 7, Kasım 61. 1431 Hicri Muharrem 22, 1425 Rumi Aralık 25. Günün sözü: bir okçu hedefini şaşırdığında dönüp kendine bakar. Hedefin vurulmaması hedefin suçu değildir. İsabetinizi artırmak için kendinizi geliştirmelisiniz. Gilbert Arland. Yemek listesi gün 7. Mantı, zeytinyağlı pırasa, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Radyo burası 94.9 ve AçıkRadyo.com ve Açık Gazetesi, onun açılışımızı yaptık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Doris Troy dinledik. Just One Look adlı 1963'ten gelen hoş bir soul ağırlıklı parça. Doris Troy, Mama Soul diye de biliniyor. Yani soul'un ana figürlerinden bir tanesi soul müziğin. Doris Troy'un doğum günüydü dün. 6 Ocak 1937'de doğmuştu. 3 sene önce, yok 6 sene önce hayata veda etmişti Doris Troy. Evet, ona da bir günaydın dedik ve haberlere bir göz atalım diyoruz şimdi de. Büyük bir kar, önce havadan sudan başlayalım her zaman. Sık sık yapmaya çalıştığımız gibi bir kere kar var. Çok ve korkunç soğuklar var. Polonya'da, Avrupa'da özellikle çok can yaktı. Çok sayıda insanın da ölümüne yol açtı. -22, -41 Norveç'te ölçülmüş mesela. Dayanılmaz derecede soğuk havalar var. Polonya'da 122 kişinin en az ölümüne sebep oldu. Ve İsviçre'de, Alpler'de de heyelanlardan en az 7 kişinin öldüğü belirtiliyor. BBC'nin haberine göre Avrupa çapında, Avrupa'da kıta çapında bütün yol ulaşım durmuş. Ayrıca eğitimde de büyük sekteye uğradığı haberleri veriliyor. Her tarafta son 30 yılda görülmüş en soğuk havaların olduğu belirtiliyor. Onu da belirtelim. Norveç'te de hayatı hakikaten ciddi bir şekilde etkileyecek derecede zehir gibi soğuklardan bahsediliyor işte. Bu arada dün verdiğimiz bir haberinde devamı niteliğinde bir haber var. Anadolu Ajansı'ndan küresel ısınma yüzünden, öncelikle küresel ısınma, onun dışında da işte ekosistem bozulmaları, dengenin bozulması filan, hızlı kentleşme nedeniyle hayvanlardan insanlara geçen yeni hastalıklar da ortaya çıkıyormuş. İtalyan La Repubblica gazetesinde bir haber bu. Son 20 yılda en az 45 hastalık hayvanlardan insanlara bulaşmaya başlamış, daha önce olmayan bir durum. Gelecek yıllarda da bu sayı artacak, çünkü hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, sıtma, Lyme hastalığı kenelerden bulaşıyor. Sıtma malum sivrisineklerden, anopheles'ten, hanta virüsü farelerden bulaşıyor ve sıçanlardan, Batı Nil humması sivrisineklerden ve şistozomiyaz tatlı su sümüklü böceği diye bir hayvandan geçiyor. Hı hı. Bunları araştırmışlar bilim insanları ve özellikle de ekosistemdeki bozukluklar küresel ısınma ve hızlı kentleşmeden geliyor demişler. Gelecek, yani çok ciddi bir şekilde gelecekte artmasından da korkuluyormuş. Ama tedbir alınacaktır herhalde. Herhalde. Evet, iyi haber. Tabii biraz zorlu olmakla beraber Gazze'deki yapılan şey kırıldı. Kuşatma. Ve Viva Palestina diye de adlandırılan, Filistin yaşasın Filistin diye de adlandırılan uluslararası yardım hareketi, çok farklı ülkelerden gelen insanlar nihayet yiyecek ve kısmen de işte ilaç yardımını ulaştırmayı başarmışlar. Ama çok ciddi bir şey, yani ta Londra'dan yola çıkmıştı barış konvoyu. Mısır polisinin bayağı ciddi engellemelerine rağmen 40 yaralıyla Gazze'ye girmiş durumda. İkisi ağır yaralı olmak üzere. Bir de Mısırlı polis öldü. Sınır muhafızı öldü. Evet. Yani Filistinliler de bu Mısır'a tepki gösterdiği için polisle çatışmaya giriyor. İki Filistinli ve bir polisin, iki Filistinli de ölmüş. Sonuç olarak orası bir çeşit Filistin mülteci kampı durumunda da olduğu için çok sayıda Filistinli de yaşıyor Mısır'ın diğer tarafında, yani sınırın. Ama herhalde bütüne baktığımızda ortada bir yandan ciddi bir direniş ve bir çeşit başarı var. Ama bir yandansa bütün bu dayak, ardından devreye giren hükümet görevlileri vesaire vesaire, bütün bunları bir kenara koyarsak, gerçekten, bir daha olmasın hadi bu sefer geçin gibi bir şey de algılamak mümkün sanki, ne yazık ki. Ve Mısır adına da gerçekten yüz karası bir durum. Ne olacak söyleyeyim canım? Olsun, bunu da tespit ediyoruz işte. Ne yapalım yani? Yani onların kararı kararması durumu pek de mümkün bilmiyorum. Hani o kadar uzun süredir o kadar garip politikalar izliyor ki Mısır. Hem kendi halkını hem dış politikada, işte bunu dış politika sayacaksak. Biraz üzücü. Evet, çok... Yani gene de sevindirici bir haber diye bakmamız gerekir mi? Öyle bakalım. Çünkü şey, yani çok olabilecek en tuhaf olaylardan biri. Yani yüzlerce gönüllü var ve hatta binin üzerinde sayıları bir ay toplam bir yolculuktan sonra Gazze kapısına geldi ama Mısır polisi engelledi. 43 ayrı ülkeden geliyorlar. Aralarında da Türkiye'den de insanlar var. Hatta milletvekilleri de var. 40'ının yaralanması, yani 40 yaralı Gazze için 48 saat izin verilmiş. 4 günlük engeli diplomasi kaldırdı deniyor. Mısır 250 araçtan 197'sine 48 saatlik geçiş izni veriyor. Yani neyi kurtarmak adına mesela kısıtlıyorlar bunları, bilemiyorum. Filistinlilere Mısır polisinin ateş açması olayı var. İkisi beyin ölümü. 35 Filistinli'den yaralananlardan ikisinin beyin ölümü gerçekleşmiş. Hı hı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun telefonu üzerine de Mısır'ın kapıyı açtığı belirtiliyor. Diplomatik bir girişim. Bilemiyorum tam neler olup bittiğini, kimse bilemiyor. El Cezire'den ve Star gazetesinden okumak mümkün bunları. El Cezire'nin de internet sitesinden yani. Ayman Muhyeldin var. Onların, El Cezire'nin önemli muhabirlerinden biri. Gazze'den bildiriyor ve ilk dalgalar Gazze'de Hamas liderleri tarafından, bir de Türk Yardım Kuruluşu tarafından sevinçle karşılandı deniyor. Yani konvoyun gelmesini bekliyorduk fakat yani büyük fanfarla gelmesini bekleniyorduk ama o kadar artık inanmıyorlarmış ki orada da sürpriz oldu diyor mesela Muhyeldin. Yani birdenbire kapılar açıldı ve birkaç dakika içinde 12 ya da o civarda bir düzine araç girdi Mısır tarafından Filistin tarafına ve hemen arkasından da o ilk şeyden sonra da 100 araç daha girdi diyor ama bayağı ağır bir savaş gibi bir durumdan çıkarak yapıldı bu yani. Durumu da ayrıca da her zaman söylüyoruz ama bir kere daha hatırlatmakta, bağlamı vermek açısından fayda var herhalde. Ciddi bir abluka sürüyor. Çok yani tamamen bir yüksek güvenli hapishane gibi orası. Tam anlaşılamıyor olmasının sebebi durumun Gazze'de aslında şu: çok uzun zamandır devam eden Filistin sorunu var. İşgal altında topraklarda ciddi anlamda bir sürü insan hakları ihlali uzun süredir yaşanıyor ama bunların hepsini bir kenara bırakıp başka bir şey oluyor olduğunu anlamak gerekiyor artık Gazze'de. Bu dökme kurşun operasyonundan beri her şeyi yıktılar. Artık içeriye giriş çıkışı tamamen durdurdular. Eskiden işte 500 kamyon giriyorsa artık yılda 20 kamyon girer hale geldi Gazze'ye. Ve bütün bunlar yan yana geldiği zaman her ne kadar hissedemesek de, çünkü haberimiz de olmuyor, kimse çıkıp ölüyoruz içeride diyemediği için, korkunç bir durum yaşanıyor. Üstüne üstlük işte bu kuyulardan, hendeklerden yapılan bir alışverişi de durdurmak için, iletişimi tamamen kesmek için de bir duvar örme, kuyuları kapatma şeyleri de var Mısır'da. Tünelleri, geçiş tünelleri var işte. Gerçi bu tüneller de ayrı bir, yani çirkinliğin ürettiği şeylerden biri. Çünkü tünelden geçen malların hepsi bozuk, hepsi kötü, fahiş fiyatlara satılıyor. Sadece çok çok çok az Filistinli alabiliyor bu malların çoğunu. Yani gerçekten yaşanan şey tam klişe kavrama uygun insanlık dramı. Ama ne oluyor ne bitiyor derseniz, işte hiçbir şey olup bittiği yok. Gözümüzün önünde abluka altında, ortaçağ ablukası gibi abluka altında yavaş yavaş, bazen de hızlı hızlı ölüyorlar Filistinliler Gazze'de. Evet, şimdi de salı günü 50'den fazla insan yaralandı Mısır yetkilileriyle. Uluslararası konvoy mensupları arasında protestolar da yani şundan kaynaklanıyordu. Mısır'ın hiç kimsenin pek anlam veremediği bir kararı oldu. 139 araç geçer, gerisi geçer. 59'u da İsrail üzerinden geçmelidir diye. Tam bölmekse böyle bir bölmek işte, hı hı. Bu. Bu George Galloway, Britanya milletvekillerinden George Galloway'in öncülük ettiği konvoyda zaten müthiş bir gecikme, bir haftadan fazla bir gecikme vardı varış saatine ilişkin olarak, varış tarihine. Çünkü hem Galloway hem de Türkiye'den bazı milletvekillerinin de girişimleri sonuç vermedi. Mısırlılar fikir değiştirmediler. Onlar Filistin'in yararına olmaz diye diyorlardı böyle. Hı hı. Tamamen Orwellian, deli saçması bir durum olduğunu söyleyebiliriz. 200 araçlık konvoy El Arish'e geldi. Pazartesi günü gelmişti zaten Mısır'ın limanına. Daha önce yolda da aslında güzergah üzerinde de Mısırlılarla çatışmalar vardı. Fakat ondan sonra çatışmalar çıktı işte. Ve Viva Palestina diye adlandırılıyor. Bunun örgütleyenler 27 Aralık'ta Noel'den hemen sonra varmayı planlıyorlardı. 10 günlük en az bir gecikme var. Gene de konvoy üyeleri ulaşmaktan memnun olduklarını söylemişler ama hakikaten insanlık dramı mı, ne diyeceğimizi bilemediğimiz bir tuhaflık var. Ablukada yani şey de demiş, Galloway'le de ufak bir demeç almışlar George Galloway'den. Yani okyanusta bir damladan ibaret demiş tabii. Abluka devam ediyor. Bu sembolik olur olsa olsa demiş. Yani bir dayanışma gösterisiydi demiş. Hı hı. Yani kaç konvoy gönderirseniz gönderin bu sorunu çözemezsiniz aslında demiş. Başka türden bir sorun. Bu dayanışma ve sembolik bir şey demiş El Cezire'ye. Yani biz aslında yardım göndermek asıl amacımız değil diyor, yardım getirmek. Dünyaya burada olan kuşatmayı dünyanın gözü önüne getirmek diyor. Ki bunu da kısmen de olsa başardılar. Gerçi Türkiye'de pek gazetelerde çok yaygın olarak rastlamıyoruz. Dünyada da işte El Cezire'den filan, BBC'de pek yok mesela. Yok bunu. Yok. Bir Britanya milletvekili olmasına rağmen, Türk milletvekilleri olması, Türkiye'den milletvekilleri olmasına rağmen Türkiye'de birkaç tane kanalın bağlandığını, işte milletvekillerinde sadece milletvekillerinin de durumu bir garip aktardığını falan seyretmek mümkündü. Hani Gazze'de çocuklar ölüyor anlatan milletvekilleri, tamam da siz niye oradasınız, ne yapacaksınız, neden, hani diplomasi falan kısmı bayağı atlanmış, böyle bir hani kalplere konuşan milletvekilleri vardı. Zor işler bunlar yani, kabul etmek lazım bir yandan, niye öyle konuşuyor, niye öyle konuşmuyor ama ne yazık ki değişen bir şey yok. Yani Gazze'de 40 insanlar yaralıyla yardım götürülmesi başlı başına yeterince anlatıyor galiba, evet. Bu cümle. Ki yardımın tamamı da gidemiyor. Araçların bir kısmı reddedildi, bir kısmı bilmem ne falan, böyle uzayan bir durum. Ama konvoya öncülük edenlerden George Galloway'in söylediğine katılabiliriz belki de. Şey demiş son olarak. Yani eğer Gazze'nin bir kuşatma altında, abluk altında olduğuna, hı hı, inanmayanlar var idiyse, bu son 30 günlük hikaye olaydan sonra, 31 günün olaylarından sonra artık bu şüpheleri kalkmıştır demiş ki herhalde öyle. Yani biz bile çok uzun bu tarzda haberlere uzun yayın yapanlardan biri olarak biz bile zaman içinde unutabiliyoruz yani orada yaşananları, insanlık halidir. Medyada vermeyince daha da ağır oluyor durum. Evet, bir yeni savaş riskinden daha bahsediyorlarmış, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Kim kimle savaşıyor? Sudan'da. Sen dün konuşuyorduk değil mi? Sudan'dan sesle de yani orası yatıştı diye. Aslında yatıştı demek çok doğru değil. Çünkü aslında fırtına önce sessizlik gibi durum var. 2011'de referandum olacak. Zaten her şey bunun üzerine kuruluydu, iç savaşın bitmesi. Ve güney kuzeyden ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Bir bu var. Bir de 2010'da seçimler olacak. ki uzun zamandan sonra ilk kez olacak. Her ikisinin de bu koşullarda hani kan çıkartması ihtimali çok yüksek görünüyor. Ve ciddi de endişe var bununla ilgili. Evet, Ömer Ali Beşir darbeci bir general. Ayrıca büyük ihtimalle savaş suçlusu, hani daha yargılanması bitmediği için bir şey demek mümkün değil ama ve insanlığa karşı birkaç da suç işlemiş biri. Darbenin yanında. Tabi darbe de aslında insanlığa karşı suçlar kategorisine girebilir ama. Yani şöyle evet, şey demişler yani BBC News'un haberini aktaracak olursam 10 uluslararası yardım kuruluşu Sudan'da yapılan 2005'te yapılan barış anlaşmasının çökmenin eşiğine gelmiş olduğunu söylemişler ve dünyanın şu anda yeniden bütünüyle canlanmasını, alevlenmesini istemiyorsa dünyanın şu anda müdahale etmesi gerektiğini söylemişler. Nasıl edeceklerini falan da söylemişlerdir belki ama ona girmeyelim artık. Yani yükselen şiddet, kronik bir yoksulluk ve müthiş de politik, siyasi gerginlikler var. 2011 Ocağı'nda olacak, bir sene kaldı. Güney petrol zengini bir ülke. Böyle işte o da. Diyecek bir şey yok. Hazreti İsa'nın doğumu denizden haç çıkarılarak kutlanmış. İstanbul'da da kiliselerde ayinler, ardından da sahillerde her yıl geleneksel olarak yapılan denizden haç çıkarma. Yo, bu gelenek kırılalı bir miktar olmuştu. Ne olmuştu, doğru. Yani Rumlar gittikten sonra bildiğim kadarıyla uzun yıllar zaten bir tane kazana haç atıp çıkartmak gibi bir şey kilise bahçesinde yapıyordu. Çok doğru. Yani hani devam eden ben gelenek. Değiştirdim. Bu arada tabii haç çıkarıp denize atıp haç çıkartmak falan, bunların yapılabiliyor olmasını sağlayan şeyin de kafes planının ortada mesela olmaması ya da ortada olması gibi şeylere de bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var. Cumartesi günü de Patrikhane'nin önünde bir sivil savunma eylemi var. Darbelere karşı 70 milyon adım orada olacak. Fener Rum Patrik'inin de Ergenekon ölüm listesinde olduğunu biliyoruz demişler. Aynı darbecileri Arınç'ın evinin önünde de yakaladılar. Kozmiko'da araştırıyorlar falan diye devam ediyor çağrı. Bizler darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonu üyeleri olarak 9 Ocak Cumartesi 11.30'da İstanbul Fener Rum Patrikhanesi önünde darbelere karşı sivil savunma başlıklı bir basın açıklaması düzenleyeceğiz. Herkesi bekliyoruz demiş. Darbelere karşı 70 milyon adım Cumartesi 11.30'da Fener Rum Patrikhanesi önünde. Evet. Böyle de bir şey de var ayrıca. Yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Evet. Yettin. Yani Fener Rum Patrikhanesi'ndeki dün o denizden haç çıkarma ayini Rum Ortodoks Patriği Başpiskopos Dimitri Bartolomeos Ancondoni yönetmiş ayini. Tören sırasında da tabii kilisenin çanları çalarken tam aynı anda da öğlen ezanı okumuş. İstanbul'un yine dinlerin kardeş yan yana falan olduğu şehir. Ama yani o bir zamanlar öyleydi. Yani bilebildiğim kadarıyla birden fazla dinin yaşadığı, birden fazla dine mensup insanların yaşadığı her şehirde böyle değil mi? Öyle ama yani Kudüs gibi de özelliği falan var tabii İstanbul'un, bir zamanlar vardı. Yani işte o bir zamanlar bence önemli gibi geliyor bana. Nedense ben daha güncel görebiliyorum 300 sene öncesi yerini. Yani sonuç olarak sanki tekrar hatırlatalım, milyonlar yerine 2000 tane Rum'un kaldığı, Ermenilerin nerede olduğunu bilmediğimiz ve zaten azınlık grubu olarak işte devamını saymıyorum bile, ortada olmadığı bir durum. Ama işte ezan ve çan sesleri de birbirine karışıyor. Yabancı gördük mü orta köyde 3 tane dinin mabedi falan filan diye devam ediyor. Bir garip durum ya. Evet. Fakat mesela toplu halde Balat'a sahile gelinmesiyle birlikte Bartolomeos elindeki haçı denize atıyor. 15 kişi istavroz çıkararak denize atlıyor. Ayin böyle yani. Haça ilk ulaşan Panayot Kuzinos olmuş. Haçı kendisi ve sudaki diğer kişiler öptükten sonra Bartolomeos'a götürmüşler. O da haç kolye takmış Bartolomeos'ta Kuzinos'a. Radikal'den okuduk. İyi bir aslında kapsama bu. Kim, yarışmayı kimlerin kazandı? Kuzguncuk bunların en tipik yerlerinden biri. Kiliselerin, havraların ve camilerin tamamen aynı bölgede, adım mesafede bulunduğu bir yer, ilginç bir yer. Orada da haç Hristo'nun olmuş. İlk haçı yakalayan, çıkaran öyle olmuş. Onu da söyleyelim ve bu işi Hristo Dafuo Patidis. Evet, Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP'te 2010'u Uluslararası Biyoçeşitlilik Yılı ilan edilmiş. Bu yıl artık gerçek zenginliği fark edin demiş. Edelim. Tamam. Edilecektir. Bir iyi haber daha vereyim. Bundan sonrası artık pek iyiye girecek bir şey kalmıyor elimizde. Hayır haberleri bitiyor mu orada? Yani bu iyi haber olarak verdiğimi de duyunca halimize acıyacaksın. Greenpeace eylemcileri serbest bırakıldı. Ajans France Presse haberi. Kopenhag'daki iklim zirvesinden sonra. Hatırlar mısınız, bir zirve olduydu. 4 Greenpeace üyesi, İspanyol, Norveçli, İsviçreli ve Hollandalı serbest bırakılmışlar ve istedikleri zaman ülkeyi terk edebilirler demiş. Buna sevinmeliyiz herhalde, değil mi? Devlet mülküne yasa dışı yollardan girme suçunu işledikleri iddia ediliyormuş. Kraliçenin şeyi vardı yani. Bunun için sınır dışı etsinler. 3 haftadır niye tutuyorlarmış? Çünkü kraliçenin onurunu kırdılar. Yani olabilir de daha orası etkiler. Hala hukuk devleti değil mi? Yani ya hapse atarsın. Yani ben diye yani. Ben valla son o 2 haftalık ziyaretimden sonra o konuda bazı tereddütlerim olduğunu da itiraf edeyim. Yani en azından bildiğim kadarıyla, bildiğim imaja uymuyor. Hı hı. Hukuk devletine. Yani Amerika'da her şeyi yapabilirler. Evet, ama bunu da iyi haber olarak karşıladık. Şimdi geçelim çatışmalara. Memleketin dört bir yanından gelen çatışma haberlerine girebiliriz herhalde. Daha doğrusu ona girmeden bir de şeyi yapalım mı? Bazı gazetelerde yaşasın diye tam bir casus hikayesi çıktı. Bir ucu da Türklere de dayanıyor. Mesela akşamda var. 5 CIA ajanı, CIA ajanı bombacının izinde. Apar topar Türkiye'ye geldiler diyor mesela. Ya benim daha çok dikkatimi çeken gazetelerde Türk eşi konuştu falan filan. Yani evet. Türk eşi derken Türk eşten bahsetmiyorum. Bombacının Türk eşi anlamında. Evet, CIA üstüne intihar saldırısı düzenleyen ve çok taraflı casus olduğu belirtilen, işte o bombacı diye veriliyor mesela bazı resimlerin altında. Amerikan gizli servisi bir hafta önce Afganistan'daki CIA üstüne intihar saldırısı düzenleyen Ürdünlü Doktor El Balawi'nin Türkiye'deki bağlantılarının peşinde diye bir şey var. Şimdi tabii karısı da Defne Bayrak'mış. Uzmanlık eğitimi için Afganistan'a giden eşini Mart ayından bu yana görmediğini, en son 10 gün önce telefonda konuştuklarını söylüyor. 2 kız çocuğu varmış. Kızların babalarının öldüğünü henüz bilmiyor. Eşim ajan olamaz demiş Önder Şuşoğlu'nun haberi akşamda. Birçok başka gazetede de var bu. Çapa Tıp'tan CIA ajanlığına diyor mesela Bugün gazetesi. İstanbul Tıp'tan mezun, Türk eşinden 2 çocuğu var vesaire. Bu tarzda giden bazı haberler var. Yalnız başka bir haber de var. Yani Hürriyet gazetesinde de mesela Afganistan'da 7 CIA ajanını öldüren El-Kaide militanı canlı bomba Halil Ebu Mulal El-Belawi. Hı hı. İşte Defne Bayrak adlı gazetecilik yapan Türk eşi kocasının öldüğünü çocuklarından gizliyor diye mesela Hürriyet gazetesi bunu bu yönüyle vermiş. 2 kızıma daha söylemedim. Şeyle. Fakat ilginç bir şey var. Bütün bu dramatik olayların yanı sıra El Cezire'de okuduğum bir haberde böyle bambaşka bir hikaye var. Ürdün kesinlikle atılanların hiç alakası yoktur o insanla diye bir açıklama yapmış ve reddetmiş haberi. Reddediyorlar yani Ürdün'de. Bir bu yönü var işin. Bir de daha tuhaf bir yönü daha var. Yani host'ta olmuştu olay. Amerika'nın bir Afganistan'daki üssünü havaya uçurdu kendini o üste. Ve 8 kişiyi de geçen hafta verdi. Şimdi ona onun bir casus olduğunu ve çift hem CIA hem de Ürdün istihbaratı için çalıştığı söyleniyordu. Fakat bir Ürdün yetkilisi El Cezire'ye özel haber olarak vermiş, özel demeç vermiş. Alakası yoktu demiş. Bir CIA adına çalışmıyordu demiş. Bize çalışıyordu demiş. Ürdün'e çalışıyordu demiş. Çok acayip bir şey. Ve oradaki şeylerden biri Nesrin El Şemaile diye birisi, El Cezire'nin Amman'daki muhabiri Nesrin olacak herhalde, demiş ki yani bir Ürdünlü yetkili El Belavi'nin haber veren birisi olduğunu, öyle çift taraflı casus falan olmadığını ve önemli, tehlikeli ve önemli bilgiler veriyordu demiş ve doğrudan doğruya işte Ürdün yetkililerin ya da CIA'in emrinde çalışan birisi, çift taraflı bir ajan olduğunu değil, önemli bir kaynak olduğunu söylemişler. El-Kaide ile filan da ilgisi yok diyeyim. Çok karışık bir hikaye. Ama en tuhaf, karışık taraflarından biri de şu. Ölenler arasında Blackwater'cılar da çıktı. Hı hı. Biz hani ilk şey durumunda şaşırmıştık. Niye hepsi sivil ölenlerin askeri üste diye. Sonra ajan oldukları çıktıydı. CIA, ama hepsi CIA de değilmiş. Şimdi yeni bir bilgi var demokrasinin oradan öğrendiğime göre. Yani bu durumda istihbarat işlerinin bir kısmı da mı Blackwater'cılar, evet, tarafından? He. Üstelik de Blackwater gibi şeylerle, özel askerlerle, paralı askerlerle artık çalışmayı kısıtlıyoruz demişlerdi. Bu demecin hemen üstüne hiç de öyle yapmadıkları ortaya çıkıyor. Acaba CIA'yı de mi aldatıyorlar? Yoksa CIA mi bizi aldatıyor? Ne diyorsun? Ya vallahi bu işin tekil bir özüne varabileceğimizi düşünmüyorum. Biri ne yapıyorsa yapıyor, ama mesela Irak'ta kaç kişi ölmüş biliyor musun? Yeni açıkladı Reuters. Meğer sadece 100 bin kişiymiş. 2003'ten beri. Falan, yani kimin kimi kazıkladığı, niye kazıkladığı falan, ben artık anlam aramaktan vazgeçtim. Belli ki bir niyetleri vardır canım, yoksa niye uğraşsınlar bizle diye düşünmek çok mu adice? Yani çünkü geldiğimiz noktada hakikaten niyetin ne olduğunu anlamak kolay, ama tam olarak ne yaptıklarını anlamak çok zor bir hal aldı sanki. Evet, tabii eşinin Türk olması Türkiye'de medyada konuşulmasına yol açıyor. Onun dışında hiçbir şey de yok değil mi bunun? Devamı gelmiyor yani. Yok, hayır. Biraz Butto'nun suikastinde de mesela ardından işte lazer güdümlü bilmem ne silahımı kullandı. Uzaydan kadın vuruldu ve öldü. Yani bu kısımla ilgili şüphe yok. Vuranın kim olduğuna dair şüphe yok. Ama bir esrar perdesi durumu gibi. Yani burada da sanki bir miktar buna benzer bir hani haberi sömürme durumu da var mı diye düşünmüyor değilim. Çünkü herkes bir yerlerden yorum alıyor. Bol kanadı var işin. Ürdün mü, Türkiye mi, Lübnan mı, İsrail mi, o mu, bu mu falan diye devam eden... Eğlenceli haber herhalde, o yüzden bu kadar da çekiştiriliyor diye düşünüyorum açıkça. Evet, şimdi bir de tabii devamı var. Türkiye'de izinde 5 CIA ajanı tam bir televizyon dizisi kıvamında bir şeyle gidiyorlar. Hı hı. Evet, biz asıl ama daha ağır şeylere geçelim birazdan. Bir ara verdikten sonra. Memleketten ırkçılık manzaraları, evet, devam ediyor. Ona geçelim şimdi. Açık Gazete. Girl, you got this need to know what I'm all about. You're something that you dig, you can't figure out. Well, now you wanna know what moves my soul and what most tasty, baby, and sweet as wine. A custom tailored world that I wanna own someday. With a special place up high, we can stay alone, you and me. Girl, I'm gonna have it all someday if you just hang on to my hand. I break some rules along the way, girl, you gotta understand. It's my way of getting what I want now, 'cause I'm hungry. Yes, I'm hungry for those good things, baby. I'm hungry to and through. Well, I'm hungry for that sweet life, baby. A real fine girl like you. I can almost taste it now. Oh, it's sweet as wine. Well, I ain't gonna waste it now when it's finally mine. Gonna live each minute, many hours and days till I've had my fill. Oh, girl, I'll be rolling in it. Yes, yes, you know I will. Yes, I will. Paul Revere and the Raiders grubundan Hungry adlı şarkıyı dinledik. Paul Revere gruba da adını veren müzisyen 7 Ocak 1938'de doğmuştu. Onun için çaldığımız parçalardan biri, ona da günaydın demiş olduk bu vesileyle. Ve Açık Radyo 94.9'da, açıkradyo.com'da Açık Gazete programı devam ediyor. Gelelim memleketimizden ırkçılık ve çatışma manzaralarına. Hangisiyle başlayalım? Şey daha büyük gözüküyor, Çingene meselesi. Değil mi? Aslında mesele yine Kürt meselesi gibi Çingenelerin üstüne kaldı. Aslında Çingene meselesi yok bir yandan da. Yani mesele bir sigara içme meselesi. Bir adet sigara yakılmış bir kahvede. Manisa'da oluyor. Selendi'de. Ve sigaranın yakılmasıyla birlikte olayların da fitili ateşlenmiş oldu diye böyle bir medyatik dille vermekte herhalde mümkün. Sigarayı yakan Çingene. Çingene olduğu için de zaten mahalleli bu duruma, yani bu sigara yasağına rağmen sigara yakan kahvede Burhan diye geçiyor ismi de. Daha acısı da bu mesela. Mağdur durumdaki kişi soyad sahibi bile değil televizyonlarda. Yanımızda Burhan var. Söyle bakalım Burhan, ne oldu şeklinde devam ediyor olay. Ben tamamlayayım. Var mı haberlerde? Uçakman haberinden, evet. Burhan Uçkun. İyi bari en azından. Ben Roman. Soyadını bulamamıştım çünkü. Evet. Şeyde bu Çavuş'un Yeri diye bir kahve. Yılbaşı gecesi oluyor. Tam yılbaşına da eğlenmemize, havai fişeklerin patlamasına yarım saat kala olmuş olay. Burhan Uçkun kahvehaneye elinde sigarayla girmekle ilgili ısrarlı. Kahve çalışanlarıyla 32 yaşındaki Uçkun arasında tartışma kavgaya dönüyor. Taraflar araya girip müşterilerce yatıştırılıyor. Ancak Uçkun kahveye geliyor birkaç saat sonra tekrar ve camları kırıyor. Kahve işletmecisi Ramazan Yıldız iş yerini 5 günlüğüne kapatmış. Ne için kapatıyor? Camlar kırıldı diye değil herhalde. Belki yılbaşı içindir. 5 günlük yılbaşı tatili mi diyorsun? 5 günlük cam kırma mı diyorsun? Değil mi? İkisi de birbirinden ters. Zaten olaylar orada başlıyor. Uçkun'un babası 62 yaşındaki Necdet Uçkun, oğlunun karıştığı kavgayı öğrenince kalp krizinden ölüyor. Camlar kırılan camlar takılıyor Çavuş'un yerine ve ellerinde daha sonra sopalarla kahveye gelen Uçkun ve yakınları cam masa ve sandalyeleri de kırıyor tekrardan. Kahvehane çalışanı Musa Yıldız, kardeşi, müşterilerden Durmuş Erol da yaralanıyor. Ve ardından da böyle bir kavga yani. 18 yakınıyla birlikte gözaltına alınıyor Uçkun. Burhan. Burhan Uçkun ve savcılığa talimat veriliyor. Savcılığın da talimatıyla salıveriliyorlar. Salıveriliyorlar. Evet. Ondan sonra mevzu 1000 kişilik bir grup toplanıyor kahvenin önünde. Selendi bizimdir, bizim kalacak şeklinde sloganlar atarak romanların oturduğu böyle geçiyor Radikal'in haberinde. Zafer Mahallesi'ne yürüyüşe geçiyorlar. Evet, Radikal Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi bu, evet. Yani. Manisa'da barbarlığı devlet sadece seyretti diyor. Zaten mevzu tam burada başlıyor. Hani 1000 kişinin Selendi'yi sahiplenmesi ve yürüyüşe geçmesi mahalleden mahalleye. Yani durum nasıl oluyorsa bir etnik tartışmaya dönüşü veriyor. Peki bu sigara içmeden, cam kırmadan nasıl geçildi bu Selendi? Yakınlarıyla büyük ihtimal ikinci kez kahveye gelmesiyle birlikte. Hani büyük ihtimal yakınları ayrıca çingeneler. Burayı romanlara bırakamayız diyorlar. Bu durumda bunu bir roman saldırısı olarak algılıyor herhalde Selendili. Türk halk değil mi, herhalde Türkler. Evet. Polis yani bilmiyoruz tabii ama herhalde Kürt değillerdir. Havaya ateş açıyor polis. Polise aldırmadan ilerleyip evleri taşlamaya ve bir evi ateşe verince grup polis jandarmadan yardım istiyor. Bu kez mahallede 4 otomobil ve 3 minibüs daha devriliyor. 5 saatin sonunda kalabalık hükümet konağına yürüyüşe geçiyor. Belediye başkanı da MHP'li Nurullah Savaş. Ve vatandaşları uyarıyor diye bir haber var. Bir başka yerde ise vatandaşları galeyana getiriyor diye haber görmekte mümkün. Sonra ben yapmadım öyle bir şey falan filan diye devam ediyor. Başkan kışkırtmadım, ben orada değildim, niye kışkırtayım böyle olayları diyor. Bu belediye MTV başkanı haberi, evet. Kışkırtmadım, zaten orada değildim diyor belediye başkanı. Ama romanlar Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı sorumlu tutuyorlar. NTV'ye de reddetmiş, böyle bir şey yok demiş Nurullah Savaş, MHP'li belediye başkanı. Sonra bu husumet yoktu, kulaktan kulağa böyle bir gerginlik oldu diyor belediye başkanı. Sonuç olarak sonunda şöyle bir yere geliyor olay. Bundan sonrası gerçekten işte korkunç diyeceğimiz kısmın başladığı yer. Buraya kadar yalnızlık gibi bir şey bu. Yani Osmanlı refleksi herhalde bu. Vatandaşları yerinden başka yere alabilme lüksü. Vatandaşları uyarmışlar falan. İlçeye gelen vali Celalettin Güvenç kalabalıktan sakin olup dağılmasını istemiş. Sonunda kalabalık dün 1.30 sıralarında dağılmış. Ve şimdi başlıyor haber. Olayların tırmanmaması ve Roman vatandaşların can güvenliklerinin sağlanması için, yani maksat Roman vatandaşların can güvenliği. Hı hı. 74 Roman evlerinden alınarak Selendi ilçe jandarma komutanlığına getiriliyor. 15'i çocuk. Evet, yani şöyle bir şey oluyor özetle. Şimdi kavga çıkıyor, camlar kırılıyor, bir daha camları kırıyor bir grup. Camları kıran grubun oturduğu mahalleye 1000 kişi yürüyor. Mahallede evleri yakıyor, araçları deviriyor, ardından hükümet konağına yürüyor. Orada da bir süre daha olaylar devam ediyor. Ardından grup dağılıyor. Ardından da üzerine yürünen mahalledekiler gözaltına alınıyor ama kendi güvenlikleri için zaten. Burada da bitmiyor haber. Ve ardından da 74 Roman vatandaş, böyle geçiyor sürekli, Selendi ilçe jandarma komutanlığına getiriliyor. Başka bir yere nakil söz konusu mu diye sorulmuş valiye. Roman vatandaşlar arasında bir durum değerlendirmesi yapıyor. Bu ilçede ne zaman, neden böyle bir huzursuzluk çıktığını konusunda öz eleştirilerini yapıyorlar diyor vali. Bizim nakil konusunda bir kararımız yok. Ardından da 15 çocuk, 20'si kadın, 74 roman minibüs ve ambulanslarla polis eskortu eşliğinde daha önce yaşadıkları Gördes'e götürülmüşler. Daha önce Gördes'te yaşıyorlarmış, sonra Selendi'ye gelmişler. Evet. Şimdi geri gönderiliyorlar, öyle mi? Gördes iyidir size diye. Mevzu bu. Yani aslında her zaman alıştığımız durum devam ediyor diye de bakılabilir mi? Bence bakılabilir. Yani çıkan olayın ardından öz eleştiri bekleyen vali, mesela herhalde Zafer Mahallesi'nde yürüyenlerden de öz eleştiri bekliyor mu vali? Sorsak tabii bekliyorum diyecek ama nedense bu kısmını söylemek ihtiyacı hissetmemiş. Roman vatandaşlar öz eleştiri yapıp ardından denklerini toplayıp dönmüşler geri Gördes Mahallesi'ne. Devamı da var aslında haberin. Gene NTV'den takip edelim. NTV, MSNBC.com'dan. Şimdi Gördes'e gönderilen romanlar ya da çingeneler ortaya bir iddia attı diyor haberde. Manisa valisi Celalettin Güvenç, Selendi'yi kendi isteğimizle terk ediyoruz ifadesinin altına imza atmamızı istedi diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey ya hukuken mümkün değil herhalde. Üstüne üstlük ağır ayrımcı olur değil mi? Yani böyle bir şeyin bu şekilde devam ediyor. Gerçi bir dinleyelim mi aslında? Burhan'a yani daha doğrusu şimdi iyice öğrendik. Burhan Uçku'nun ifadesine de bir NTV'de galiba ses var. Ona bir kulak verelim. O gün gece sigara olayı değildi. Ben kahveye girdim. Çay istedim. Bana çay vermediler. Çingenlere ben çay vermem dedikçe kahvemden çık git dedi. Ben de bunun şeyine tartıştık. Bunlar beni dövdüler. Kafamda da satan dikişler var belli. Onun işine satan ben hastaneye gittim. Hastaneye gittikten sonra babam duymuş. Babam rahatsızdı biraz. Hastaneden beni karakola götürdüklerinde babam gelmiş karakolun önünde. Babam orada beni döven şahısları görünce biraz sinirlenmiş. Orada küfür falan etmiş. Orada rahatsızlanmış. Düşmüş, ölmüş, vefat etmiş. Ben o gece beni karakola tuttular, salmadılar. Ben karakolda kaldım. Sabahla beni bıraktılar. Ben babamı defnettik, gömdük. Dün benim eşim, amcamın kızı, halamın kızı yengemin yanı evine gezmeye gidiyorlarmış. Demişler, laf atmışlar. Biz demişler, hem bunlar hastanelik yaptık, bize utanmıyorlar bunları gezmeye demişler. Bunlar da, bizim hanımlar da bu sefer bunlar tartışmışlar. Bizim hanımlar bunu biraz dövmüşler. Ondan sonra geldiler bize haber verdiler. Gittik. Bak zaten olay olmuş. Yatışmış bitmiş. Biz aldık ailelerimizi evimize gittik. Saat 2 civarları belediye başkanı anons yaptırdı. Selendi belediye başkanı anons yaptırdı. Selendi halkı dedi. Emniyetin önünde toplansın dedi. Halk toplanmış. Akşam saat 8-8.30 civarı. Bir ara bir baktık yukarıdan gürültüler gelmeye başladı. Ben o saatten sonra çok şeyler yaşadım. Yani şöyle bir şey, torunlarım vardı orada, mesela çocuklarım vardı. Onları o anda yani kaybetme korkusu çoğuldu. Üzerimize yürüdüklerinde birisi de demiyor ki ne, durun yapmayın demiyorlar. Vurun cingenlere diyorlar. Evet, bu ikinci sesin kim olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama zaten bütün konuşulanlar birinci ses Burhan'a ait. Burhan Uçkun. Burhan Uçkun'a aitti. Ve zaten anlatılanlar bence kim ne yaptı filan meselelerine hiç girmeden tabloyu tabak gibi ortaya koyuyor durumu. Sigara meselesi değildi, başka bir şeydi. Arkasında başka bir ayrımcılık olduğunu tahmin ediyor. Ve yani bir zaten sigara meselesi olsun, üstüne üstlük sarhoş bir şekilde camları kırmış olsun. Bununla ilgili zaten herhalde hukuki mekanizmanın işlemesi gerekiyor. Ardındansa babası öldükten sonra hala sarhoş olay gece çıkarttı diye gece tutuyor olmak, hele ki bu tip küçük ilçelerde, başka türlü tepkilere de yol açar. Ki açmış ikinci bu kahve camı kırma olayı bunun üzerine gerçekleşmiş. Ben daha bu konuşma, bu sese kulak vermeden önce biz yani hiç dinlememişken acaba nasıl gömüldü adam, ölen baba diye düşünüyordum. Onu kendisi anlattı işte. Ben karakol dedi, neyse ertesi gün bıraktılar, gömdüm, defnettik diyor. Vallahi evet, başkan da ben orada değildim diyor. Belediye Başkanı Nurullah Savaş, ama Burhan Uçkun diyor ki anons yapıldı belediyeden, vatandaşlar toplansın diye, toplanıldı ardından diyor. Valiye sorarsanız öz eleştiri yapıyor roman vatandaşlar ve bu arada kendi yerlerini kendi istekleriyle değiştiriyorlar. Yalnız bir de imza veriyor değiştirirken vatandaşlar. İmza vermelerini istiyor. Daha doğrusu isteniyor. Kendi isteğimizle Selendi'yi terk ediyoruz diye. Peki Vali Celalettin Güvenç'e yönelik bu iddiaya ne cevap verilmiş? Ne denilmiş? Herhangi bir yanıt gelmemiş şimdiye kadar. Yani bu mesela ciddi anlamda ağır bir suç değil mi? Yani evet. Birilerini topraktan sürme hakkı asla ve kata devletin dahil kimsenin hakkı değil. Roman vatandaşlar kendi aralarında öz eleştiri yapıyorlar. Evet, vurun cingenelere dediler diye de konuşuluyor. Evet, o da maalesef bir başka şimdi bulmaya çalışıyorum kim olduğunu ama. Bu arada MHP'li belediye başkanın da bu konuda aslında görüşlerini alalım. Çünkü o da ağır bir suç işlemiş durumda bu iddia dahilinde. Şüphesiz. Evet. Yani milleti ayaklandırıp ev yaktırıp falan bu tip şeyler yaptırıyorsa tabii belediye başkanlığı da part time devam ettiği iş olabilir. Bakalım o da ne diyor. Olayların başladığı esnada ben zaten ilçede yoktum. İçerideydim. İlçeye benim dönüşüm olayları başladıktan bir buçuk saat sonra döndüm ben ilçeye. Ve kesinlikle olayların yapıştırılması konusunda, olayların bu boyutlara gelmemesi konusundaki çabamı da yerden yetişen selen de halkın hepsi biliyor. Yani bu şekilde bu suçlamayı niye dayanarak söylüyorlar kabul etmek mümkün değil. Şimdi şöyle, şehrin çeşitli bölgelere dağılmıştı vatandaşlar. Biz herkesin bir bölgede toplansın, yani hükümet konağına toplansın. Dağıldıklarında olayların önüne geçmek mümkün değildi. Bu tür bir husumet yoktu. Biz bu vatandaşlarımızla iç yaşıyorduk. Yani böyle bir sıkıntımız yoktu. Hiçbir şekilde bizim belediye olarak ya da şahıs olarak hiç kimseye bir sorumuz yoktu. Bu da Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'tı yaptığı açıklamada. Ben olayların başladığı sırada zaten ilçe dışındaydım. Sonra anons bir buçuk saat sonra geldi. Peki anons konusunda ne dedi? Yani anons yaptırdım evet ama şundan yaptırdım. Vatandaşlar ilçenin her yanına dağılmıştı diyor. Normalde ağılda duruyorlar herhalde. Vatandaşlar hükümet konağının önünde toplanın diye şey etmiştim ben diyor. Bir de ilginç bir şey daha söyledi. Gerçekten hani algıyı ortaya koymak açısından değerli bence ufak olmasına rağmen. Bütün Selendi halkı biliyor benim ne kadar uğraştım bu işi bastırmak için diyor. 7'den 70'e. Gördüğümüz kadarıyla Zafer Mahallesi'ndekiler öyle düşünmüyorlar. Belediye başkanı anons yaptırdı, üstümüze saldı insanları ama diyorlar. Orada çok önemli onlar bir hata yapmış. Onlar da Selendi halkına dahil değil. Ha, ha, anladım. Onlar roman. Yani. Esmer vatandaş. Yani ilginç bir durum tabii. Yani hükümet konağı önünde toplansın yani. Burada galiba soruşturmalık ciddi bir durum var. Yani belediye başkanı eğer vatandaşlar hükümet konağının önünde toplanın niye ilçeye dağıldınız diyorsa niye demiş biraz daha net anlatmak zorunda sanırım. Vali de eğer insanları sürüp bir de imza istiyorsa kendim gidiyorum diye sanırım burada iki adet mülki idari amir ciddi anlamda suç işliyor olabilirler. Bununla ilgili herhalde savcılıklar da devreye gireceklerdir diye bakmak lazım. Evet yani 30 senedir oradayız ve aramızda husumet yoktu, kavgamız olmadı, bunu yapan belediye başkanıdır diye konuşanlar da var. İki roman vatandaştan alınan NTV'ye adları da verilmediği için biz de bilmiyoruz onların. Ama Manisa valisi bizimle yaptığı toplantıda bize kağıtlar uzattı, kendi isteğimizle gitmek istiyoruz dedirtmeye çalıştı. Yazın ve imzalayın dedi, ben bunu yapmadım diyor birisi mesela. Evet yani Akhisar Çağdaş Roman Derneği Başkanı Erdoğan Şener'le de konuşmuş NTV ve diyor ki NTV ya da ülkenin kritik günler yaşadığı böyle bir dönemde bu olaylar bizi üzdü demiş ama bize umut veren olay duyulduktan sonra AKP Genel Başkan Yardımcısının beni araması oldu. Yarın Manisa'da kendisiyle görüşeceğiz. Manisa valisi de aradı ve onunla da bir görüşmemiz olacak. Hükümet olaya el attı ve halimizi hatırımızı sordu diye konuşmuş o da. Yani bütün bu tantananın ortaya çıkması, bin insanın yürüyüp mahalle basması, bunların hepsinin polis eskortunda gerçekleşmesi. Çünkü polis orada, jandarma orada, olaylar 5 saat sürdü diyor. Yani bin kişi mahalle basıp ev, araba yakıp falan böyle takılırken nasıl 5 saat sürebiliyor olaylar? Pek anlamak mümkün yani değil. Yani olayların boyu... Polisimiz ve jandarmamız on binleri dağıtmak konusunda bile çok cevval olduğuna göre herhalde. Değil mi? Böyle bir şey ilginç. Gözaltı var mı? Yok. Yani fakat yanan şey, evler... Evet hiç... yanan evler, devrilen minibüsler ve arabalar, araçlar var. Bir de şey diyor. Karakol komutanına binlerce kez teşekkür ederiz. Askerleriyle birlikte geldi ve bizi alıp oradan götürdü. Can güvenliğimizi sağladı. Bu kadar insan... Karakol komutanı sayesinde hayattayız diye de konuşanlar var. Bilmiyorum artık. Ama aslında gayet iyi bildiğimiz suçlusu, zanlısı, faili bilmem nesi hiçbir şey olmayan. Maraş. Karma karışık bir durum. Sivas. Neyse ki öyle bir şey olmamış. Akla geliyor ama yani bunlar. Evet. 6-7 direkten Eylül, dönülmüş diyebileceğimiz olaylardan. İstanbul, öncelikle İzmir falan. Bu arada bir de devamını, ben başka bir haberle devamını getirelim. Aynı kulvarda diyelim. Bu da Mersin'de. İki gencin, liseli öğrencinin kavgası. Gene radikalden okursak, doğulu çocuklar Türk çocukları dövüyormuş söylentisi çıkmış ve Türk-Kürt gerilimine dönüşmüş. Bunlardan çok sayıda çıkıyor ama bugün elimizdekilerin ikisi daha ötekilerden biraz daha belirgin olduğu için şey yaptık. Birisi de ön plana biz de aldık. Birisi zaten radikalin manşetine geçmiş. Yani 200 kişi Mersin'de iki liseli kavga ediyor ve ardından da 200 kişi birbirine giriyor. Yani mevzuların ne kadar bıçak sırtı ve ne kadar sert yaşandığının ve bir delili herhalde bütün bu olan biten. Evet, Akdeniz da ilçesinde Kazanlı Mahallesi'nde Kazanlı Lisesi'nde dün öğleden sonra biri Mersinli diğeri Güneydoğulu. Ne demek olduğunu anlayabiliyor musun bilmiyorum. Çünkü ikisi de Mersin'de oturuyorlar ama biri Mersinli öteki Güneydoğulu. İki tane öğrenci kavga ediyor. Bu evvelki gün oluyor herhalde çünkü dünkü evet. Haber bu değil mi? Evet. Ardından da kavga haberini alan aileler ve yakınları okula akın ediyor. Çevrede doğulu çocuklar Türk çocukları dövmüş dedikodusu da kulaktan kulağa yayılınca okula gelen aileler arasında yaşanan gerginlik meydan kavgasına dönüşmüş. 6-7 Eylül olaylarının nasıl başladığını hatırlıyor musun? Atatürk'ün evine bomba kondu. Selanik'te evet. Yani konmadı da kondu diye haber çıktı. Evet. 200 kişinin karıştığı kavgada 200 kişi birbirine giriyor. Erkek, kadın, gençlerden oluşan demiş radikal. Karakol ekipleri yetersiz kalınca takviye kuvvet istenmiş. Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş kuvvetleri bölgeye kaydırılmış. Yaralılardan durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla Mersin ve Toros Devlet Hastanelerine kaldırılmış. Taş ve sopa yaralı. Ya ateşli silah yok Allah'tan burada. Evet. Kavganın çıktığı okulda mahsur kalan çok sayıda Doğu kökenli öğrenci polis araçlarına bindirilerek yani bölgeden uzaklaştırıldı. Yani Kürt demiyoruz, Doğu kökenli. Doğu kökenli ne demek? Orasında yani Mersin hangi bölgemiz? Güney. Akdeniz bölgesi içinde mi sayılıyor? Tamam. En çok göç alan olduğu belirtiliyor bu köylerin. 3000'den fazla köy yakılarak boşaltılmasından sonra olanlar bunlar. Benim anlayamadığım bir şey var yine. O da şu. Şimdi 200 kişi birbirine giriyor ya sanki böyle yüze yüz bir kavgadan bahsediyoruz gibi. Haberin sonunda ama kavganın çıktığı okulda mahsur kalan çok sayıda Doğu kökenli öğrenciden bahsediyorsak galiba bu böyle bir meydan kavgasından çok bir tarafın saldırıp öbür tarafın kaçtığı bir şeyden bahsediyoruz gibi de değil mi? Yani çok sayıdaysalar sayıları çok demek. Okulda kendilerini kapatıp korunmaya çalışıyorlarsa ve üstüne üstlük Doğu kökenli olmalarına rağmen polis otosuna binip kalabalıktan kurtulmayı tercih ediyorlarsa değil mi? Ortada sanki böyle bir yüz o aileden girdiler birbirlerine. Evet, bu haberin verilişinde öyle bir problem olduğu düşünülebilir. Ben de bence. 15 gözaltı var. Herhalde bu durumda şimdi okulda mahsur kalanlar Doğu kökenli öğrenciler olduğuna göre bu Doğu kökenli öğrenciler gözaltına alınanlar değillerdir. Değil mi? Saldırıyı gerçekleştirenler failler ya aranıyordur ya da zaten 15'e ele geçirilmiştir. Değil mi? Evet. Böyle olmuştur herhalde. Yani bilmem anlatabiliyor muyuz ama mevzu kimin Selendili olduğu, kimin Mersinli olduğu, kimin Doğulu olduğu, kimin bilmem nereli olduğu falan diye zaten hani köken meselesiyle ilgisi en sakat iş yapabileceğimiz ve gerçekten ırkçılık tam gaz memleketin içinde hızla hepimizi birden yarıp parça parça atomlarını ayırıyor. Bunu da görmek gerekiyor herhalde. Ve bunun sadece çok ufak bir grubun işine yarayacağından emin olabiliriz. Yani büyük ihtimalle işte copu silahı tutacak olan kişilerin başında olacak olan ve çok ilginç ve egzantrik fikirleri olacak. Bir ekip mi olacak bu? Ve olsa bir olsa. Bir kısım insan da para kazanır bundan ama neyse. Vicdani retçilerle ilgili de bir olay daha var. bir gerginlik. Bir de onu söyleyip kapatalım ama yani. Bir de Edirne vakasını da bence belki buraya ekleyebiliriz kategorik olarak. Orada da bir kuşatma var çünkü. Evet, onu da söyleyelim, evet. Vicdani retçiler Ankara'da aslında bir yürüyüş yaptılar. Önce vicdani retler. Evet, o daha ön planda bir haber. Ankara'da yürüyüp vicdani ret hakkı. Vicdani retçi Enver Aydemir'le dayanışma inisiyatifi adı. Enver Aydemir vicdani reddini açıklamıştı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vicdani retçiler konferansına katılmak üzere Kadıköy'den vapura binerken polis GBT taraması sırasında gözaltına alınmış. Oradan birliğine teslim edilmiş. Orada iddialara göre işkence görmüş. Epeyce dayak yemiş. Ardından serbest bırakılmış. Yine alınmış. Şimdi içeride. Sebebi de şöyle tanımlıyor Enver Aydemir. Ben Müslümanım ve inancıma uygun olmayan bir orduda görev yapmam mümkün değil. Kamu hizmeti versinler yapayım diyor. Üniforma giymem, silah tutmam demiş. Böylece ilk kez de dini sebeplerle Türkiye'de bir vicdani ret vakası gerçekleşmiş oldu. Bu olayla ilgili Ankara'da açıklama yapmak istiyorlar. Polis grubun zaten çok kalabalık bir grup değil, çevresini sarıyor ve kimlik kontrolü yapmak istiyor. Yani özetle kim varsa asker kaçağı toplamak istiyor. Bunun üzerine ardından da müdahale, ardından hepsi gözaltı ve konu noktalanmış. 24 gözaltı, öyle mi? Hı hı. Son durum. Evet, burada da böyle bir gerilim yaşanmış. Birimiz bile özgür değilsek hepimiz tutsağız. Enver Aydemir'i serbest bırakın, susma militarizmi sorgula diye de sloganlar atmışlar. Peki hak değil mi bu? Yani basın açıklaması yapmak, fikir belirtmek vesaire. Bu insanlar niye gözaltına alındılar şimdi? İzinsiz. İzin diye bir şey yok ki yasalara göre. Ya bir garip bir durum. Neyse, hiç uzatmayalım onu da. Diğer haberse bu demin bahsettiğim Edirne durumu. Vermiştik zaten haberi. Bir grup Edirne'de eylem yapmak istiyordu. Ve Edirne'ye girememişlerdi. Hatta gazetelerde Edirne'de DHKPC gerginliği falan diye haberler çıkmıştı. Biz de şey demiştik, Edirne'ye girememişler ki nasıl giriyorlar Edirne'yi, herhalde Edirne'de başka bir gerginlik var diye. 3 gündür dinlenme tesislerinde bekliyorlarmış. Grup propaganda yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 5 kişiye destek vermek üzere kente gelen, ancak güvenlik sebebiyle TEM otoyolunda durdurulan, sonra polisin müdahalesiyle uzaklaştırılan grup 3 gündür Edirne'de basın açıklaması yapmak için bekliyor diye başlıyor haber. Yani güvenlik sebebiyle durdurulmuşlar, sonra da nedense polis müdahalesiyle uzaklaştırılmışlar. Bu iki cümle üst üste gelince bile garip durmuyor demek ki. Neyse, otobüslerde uyuyorlarmış falan, konu bu değil. Konunun bence garip kısmı yine kim nereli sorunuyla ilgili. Öyle mi? O, burada da mı var o köken meselesi? Var. Dün Galatasaray'da desteklemek için gruba Halk Cephesi diye bir grup açıklama yaptı. Edirne'ye gireceğiz, bu vatan bizim. Amerika defol, bu vatan bizim dediler. Edirne'de Amerikalıların yaşadığına dair bir varsayım var büyük ihtimalle. En batı uç diye. Edirne'ye gireceğiz, bu vatan bizim ne demek, burasını hiç anlamış değilim. Ama yine işler, kökenler, kimin nereye girdiği, kimin nereden çıktığı bir garip hal. Peki bizim böyle. Bizim derken hangi bizi kastediyorlar? Herhalde örgütsel olarak bizim demiyorlardır. Yani derebeylik değilse Edirne, değil mi? Evet, biz, herhalde yani, biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizim de Edirne'ye girme. Biz de Türk'üz mü? Sanmıyorum öyle. Bilmiyorum da aslında. Yani şimdi maç anlatılırken hani şimdi taç atıyoruz. Evet, biz kimiz acaba diye bakıyoruz her seferinde. Yani biz en azından bu konuda dikkatliyiz. Ne zaman biz desek bizden kastımızın ne olduğunu söylüyoruz program canak. Ama grup bu konuda şey yapmış. Ama bence Amerika defol, bu vatan bizim. Yani Edirne'ye almayan Türkiye Cumhuriyeti polisi. Edirne'de bekleyen Türkiye Cumhuriyeti milliyetçisi diyelim. Vatanperver, duyarlı vatandaşı. Ya Selen'dekilere niye duyarlı vatandaş demiyoruz? Çünkü yani mesela bu mevzular Kürt fonlu olduğu zaman şöyle olmuyor mu? Tepki gösteren vatandaşlar ardından falan diye başlıyor haberler. Selen'de baksana işte adamların kahvesi kırılmış bilmem ne, tepki gösteren duyarlı vatandaşlar. Mersin'de ne mahallesiydi? Kazan. Galiba Kazan Lisesi'ydi ama Kazan Mahallesi miydi? Evet. Her ikisinde de bence Amerika'nın parmağı ve toynağı olabilir. Evet. Amerika defol, Selendi'de, Kazan'da bizim. Aynen öyle. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, bugün iktisat konuşacağız, değil mi? Başka şey mi konuşuyorduk? Senin aklın başka yerde. Evet, maalesef. Bu bir sapma oluyor onun için. Lapsus oldu. Milli gelirin artışı ama bunun neden hayranlık ve hoşnutluk yaratmadığı gibi bir paradoksal durumdan biraz bahsedelim diye konuşmuştuk. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir noktada hareket edelim. Bu krizden Türkiye çok etkilendi. Yani söylenenin tersi oldu. O teğet geçecek demesi başbakanın pek geçerli değildi. O olmadı. Yani dünyada böyle şey yaptığımız zaman etkiyi milli gelir, istihdam filan, dış ticaret gibi ölçütlere baktığımız zaman Türkiye çok etkilenen bir ülke oldu. Şimdi tabii oturup bunun üzerinde iyi bir düşünmek lazım. Yani niye çok etkilendi diye. Şey kolay yani, hükümete kabahat buluruz ya da başka birine kabahat buluruz da yani o gün, o anlık hiç bizi rahatlatır belki ama meseleyi çözmez. Şimdi bir ikinci nokta daha beliriyor bunu. Ben değinmiştim biraz da. Şimdi bu haftaki Ekonomist dergisinde de var. Bu krizden kendini kurtaran ülkeler, yani toparlayan ülkelere bakmış Ekonomist ve onları anlatıyor. Yani ve hiç Türkiye'nin adı geçmiyor. Brezilya, işte Endonezya, işte Çin filan ülkelere bakınca bu ülkelerin toparlanması daha iyi oluyor. Şimdi bu da bir ilginç bir nokta. Niye öyle oldu diye. Buna da bakmamız gerekiyor. Tabii ondan sonra da bütün bunların ışığında oturup bu noktadan sonra yani geçmişte ahvah etmenin de fazla alemi yok, oldu bu oldu diye ne yapacağımızı bulmamız gerekiyor. Şimdi yalnız burada çok göstergeye ihtiyacımız var. Zaten hemen biraz önce de söyledim. Milli gelir dedim, istihdam dedim, dış ticaret dedim, böyle birkaç şeye. Sadece milli gelire bakarak karar verirsek çok da iyi, anlamlı olmayabilir. Mesela milli gelirimiz bilmem ilk çeyrekte geçen yılın %14 küsur düştü. İşte bu felaket diye düşünüyorum hepsi ama acaba yani bir başka şeylere de bakmak lazım. Onun yanı sıra diğer göstergeler ne oldu filan. Olumsuzdu birçoğu. Ama sadece milli gelire bakarsak toplum üzerindeki etkiyi tam anlamış olmayabiliriz. Yani insanın geliri düşer de mesela ümidi kaybolmaz. Şimdi bu önemli de değil diye söyleyebiliriz ama bir olay düşünelim. Yani bir kontrat yaptınız. O kontratınızın göre belli miktar para alacaksınız. Bir ay oldu, geçici bir nedenle sıfır para geldi elinize. Bu kötü bir şey değil mi? Evet. Ama kontrat yaşıyor ve o paranın da ileride verileceğini biliyorsanız en azından moraliniz bozulmaz. Ne bileyim, bir çare bulmaya çalışırsınız filan. Bir de kontratın iptal edildiğini fakat o para, maaşın geldi, yani o aylık paranın geldiğini düşünelim. Bu durumda durum daha kötü. Evet. Neden? Gelecekle ilgili bekleyişleriniz zedelenmiş durumda. Ne yapacağınızı belki bilemiyorsunuz filan gibi olaylar olabilir. O yüzden yani bir rakama takılmanın şöyle bir sakıncası var. Bu rakam yanlış bir rakam değil. Yani milli geliri ölçmenin yanlış bir şey değil. Ölçülmesi lazım. Ama bütün yaşamımızın değerlerini de onda aramanın da bir anlamı yok. Yani ben mesela refahımı milli gelir ölçer mi? Çalışmalar gösteriyor ki hayır, burada bir ciddi sorunlar vardır. Onlara düzeltme yapılmadığı zaman ölçmez. Mutluluğumu ölçer mi? Ölçmez. Evet, tam salı günü George Monbiot'un da bir yazısından kalkarak bunları azıcık konuşmuştuk biz de. Şimdi burada bir başka görüş, daha doğrusu yol ikiye ayrılıyor. Bir kısmı canım bunlar deli saçmasıdır. Yani gelir de bir şey göstermez, o biraz yanlış. Ama neyi gösterdiğini hep altını çizmek lazım. Milli gelir, daha doğrusu gayri safi yurt içi hasıla, milli gelir biraz genel bir kavram oldu. Gayri safi yurt içi hasıla ekonomide yapılan üretim faaliyetlerinin bir ölçümüdür, bir ölçüsüdür. Bu ölçü şöyle olur: her bir üretim faaliyetinde yaratılan katma değer toplanır. Böylelikle bu üretimde ne yarattık, o sorunun cevabı bulunur. Ama dikkat ederseniz diğer sorularımız ne ürettiğimizle ilgili değil. Yani benim mutluluğum ne ürettiğimle çok az ilgili olabilir. Tabii bu şey olabilir, mesela akademisyenler için en çok zevk aldıkları şey bir çalışmayı bitirdiklerinde çok mutlu olurlar. Olabilir ama bu değildir. Yani bütün mutluluk da bu değildir zaten. Şimdi öyle olunca şuna dikkat etmek gerekiyor. Üretimden ölçtüğümüz bir şey ile insanların refahı, mutluluğunu etkileyen şeyler aynı olmayabilir. Bir örnek. Hı hı. Oturduk bir şeyler ürettik. Buğday ürettik ülkemizde. Bütün buğdayı sattık şeye, yurt dışına. İçeride kıtlık var. Üretimden ölçtüğümüz zaman ekonomi iyi. Evet, büyük bir ihracat da görünüyor. Evet. Yani bunun karşılığında ipek aldık diyelim. Evet. İşte bazı insanlar ipek elbise giydiler, kalanları da aç. Osmanlı İmparatorluğu'na baktığın zaman çoğu, yanılmıyorsam, çok şey vardır, ihracat vergisi vardır. İhracat, tersine değil. Kıtlık için bu tür manlarda. Dolayısıyla oradaki o verginin nedeni içeridekilerin refahının çok kötülememesi için bir çare arıyor. Doğru çare mi dediğim de her zaman tavsiyedir ama bunu görüyoruz orada. Çünkü en önemli sorunu. Demek ki üretimin artmasıyla insanların refahını etkileyen şeyler aynı değil. Bir de olaya tüketiciler ve açısından, tüketenler açısından, onların gelirleri açısından bakmamız lazım. Şimdi bu konular niye üzerinde duruyorum? Şundan dolayı üzerinde duruyorum. Daha evvel de değinmiştim. Bu Fransa Devlet Başkanı Sarkozy bir komisyon kurdu. Evet. O komisyonun başına Joseph Stiglitz gibi büyük bir iktisatçıyı getirdi. Komisyonun bir de büyük bir danışmanı var, o da Amartya Sen. Komisyon çok sayıda bilim adamından oluşuyor. Yapmaya çalıştıkları da yani toplumun gelişmesini daha iyi gösterebilecek göstergeler ne olabilir üzerinde durmak. Bu arada tabii gayri safi yurt içi hasılanın ölçümündeki teknik sorunlar da var. Onlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. 2008 yılında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere OECD, işte IMF, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu falan hepsi bir araya gelip bu milli gelirin ölçülmesi metodolojisi üzerinde yeni bir rapor hazırladılar. Tam 716 sayfa. Öyle kolay bir işte değil. Hani nasıl ölçeceksiniz mesela bir ilk yardımda görevli bir doktorun bir yaşamı kurtarmasının katma değerini nasıl ölçeceksiniz? Değil mi? Yani kolay iş değil. Bir tane bir örnek vereyim mi? Tamam. Gelir artar, refah artmaz'a meşhur bir örnektir. Hı hı. Bu örnek Ezra Mishra'nın kitabındandır. The Cost of Economic Growth. 1967'de yayınlanmıştı bu kitap. Şimdi bir tane şehir var. Bu şehirde silah taşımak serbest. Hı. Dolayısıyla düello de çok yapılıyor. Hatta herkes birine silah çekiyor. Ama böyle bu öyle olunca da bir şey çıkıyor. Mesela insanlar silah taşıyorlar. Tabii tabanca kılıfına ihtiyaç var. Kemer onu takacak. Kurşun geçmez yelek, miğfer, zırhlı kepenk. Evlere çünkü kurşunlar giriyor. Cenaze levazı matçısı. Evet. Tabii. Bir de silah kullanmayı öğrenmek lazım. Kurslar açılıyor. Eğitim de fena değil. Tabii mermi satışı artıyor. İnsanlar ikide bir yağındığı için sağlık hizmetleri geziyor. Bir gün hastane kuruluyor veya klinik. Tabii sigorta da yaptırılıyor. Değil mi? Vuruluyorsunuz o ihtimale karşı. Tabii ikide bir silahlar patlıyor. Çocuğunuzun başına bir şey gelecek diye korktuğunuz için sinirleriniz bozuluyor. Psikologların da işi iyi. O da gelir arttırıyor. Bu böyle gidiyor. Peki hikaye uzun da yani kısaltayım. Yasakladık silah taşımayı ve silah kullananlara çok ağır ceza verdik yani birini vurmaya filan. Bu takdirde bütün bu da etkin olursa bütün bu şeyler sanayiler çöker, gelir çok düşer. Peki insanların refahı muhtemelen artar, ölmeyecekler. Evet. Yaralanmayacak, sakat kalmayacaklar filan. Evet, yani yaralanmayacaklar, bir şey olmayacak ve onun diğer baskılarından kurtulacaklar. Şimdi bu örnek şunun için gösteriyor. Tabii çok şey ama çok da gerçek dışı değil çünkü silaha çok para harcıyor dünya. Tas tamam bugünkü dünyayı anlatıyor aslında. Evet, yani şeye dikkat ederim. Mişan çok önemli bir iktisatçıydı refah iktisadında. Ve bu kitap 67 tarihlidir, 1967 tarihlidir. Onun daha evvel kullandığı örneklerden bir tanesi. Yani bu olay ta bu milli gelir kavramının geliştirilip kullanılması 2. Dünya Savaşı'ndan sonradır. Daha önce fikirler ortaya çıkmakla beraber kullanılması öyledir. Ama çıktığından bu yana iktisatçılar hep düşündürmüştür. Evet, bundan bir şey ölçüyoruz ama ölçtüğümüz şey nedir meselesi. Üzerinde durmak isteyişimin sebebi bu böyle bir kutsal, her şeyi çözen bir kavram haline geldi. Böyle gayri safi yurt içi hastalığa işte bilmem şu kadarcık bir artış olduğu zaman diye başlayan yorumlar vesaire geliyor. Evet, onu, evet. Bir de kutsal bir başka kavram olarak da büyüme, sınırsız bir büyüme. Tabii, çünkü gayri safi yurt içi hastalığımız büyüyünce biz tanım gereği refahımız hatta mutluluğumuz artmış deniyor. Daha doğrusu öyle ima ediliyor. Şimdi bunu da Simon Kuznets'in bu milli gelir kavramını bulan büyük Amerikalı iktisatçı ve onun üzerine çalışanların hiçbir günahı yok. Çünkü hiçbir zaman öyle bir şey söylemediler. Bu başka bir şey. Milli gelirimiz artması, bunu bilmek de çok önemli. Bunlara hiçbir itirazım yok ama bunun bu şekilde uzatılması, popülerize ediliyor adı altında uzatılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Başka göstergelere bakılması gerektiği şart. İşte bu olayda da onu gördük. Yani esasında krizden önceki dönemi anımsatayım. Bak, Türkiye'nin büyüme hızı epeyce yüksekti. Değil mi? 2003-2007 dönemine bakalım. Epeyce yüksek hızda büyüyordu Türkiye. Bu böyle değil demek doğru değil. Gerçi dünyanın da büyüme hızı artmıştı falan filan, dış etkiler vardı. O başka mesele. Ama sonuçta Türkiye'nin büyüme hızının epeyce yüksek olduğu açık. Ama işsizlik oranı düşmedi. İşsiz sayısı da düşmedi. Şimdi demek ki aynı anda bir olumlu bir de olumsuz gösterge var. Bunların ikisini de hesaba katmak gerekiyor. Katılmadı demiyorum. Fakat vurgulama özellikle popüler vurgulama hep işte milli gelir arttı azaldı. Evet, sürekli böyle bir şey var çünkü. Yani bu bir kültüre içselleştirilmiş bir kavram haline dönüştü. Yani evet. Mutlak büyüme mutlak iyilik getirir. Evet. Refah ve mutluluk getirir gibi bir şey. Evet. Şimdi en bunun örneğini de işte demin sözünü etmeye çalıştığım yazısında George Monbiot Guardian'da Salı günkü, pazartesi gün çıkan yazısında söylüyordu. Daha doğrusu bir alıntı yapıyor. Çok bu konuya uygun olduğu için bir kez daha gündeme getireyim müsaadenle. Bu CBI var. Yani Britanya Endüstri Konfederasyonu işte. İşverenler diyelim. Onun eski başkanı Lord Turner bir televizyonda bir konuşma yapmış, kendisiyle bir mülakat yapmışlar ve şunu söylemiş, bütün kanıtlar gösteriyor ki demiş, Britanya'nın şimdi sahip olduğu, İngiltere'nin sahip olduğu bu yaşama standardında ekstra büyümenin, fazla büyümenin otomatik olarak insan refah ve mutluluğuna dönüştüğünü gösteren hiçbir şey yok demiş. Dönüşmüyor demiş yani. İlginç. Şimdi bunları bu tür ifadeleri egzantrik görüşler olarak yorumlama eğilimi de özellikle finansla ilgili olanlar için arasında çok yaygın. Herkes için demeyeceğim tabii, çok iyi düşünen finans kesiminde insanlar var ama bunlar bir gösterge oluyor. Kafanızdaki ya da bilgisayarınızdaki modele koyunca gayri safi yurt içi hasıla iyi artmış rakamını, işte o ilgili menkul kıymetlerin değeri daha yüksek çıkıyor. Siz de onları alıyorsunuz. Bu kadar da yetiyor. Evet. Burada yani Norton'un söylediği çok objektif bir şey aslında gibi, evet, geldi bana. Otomatik, evet, olarak insan mutluluk ve refahına dönüşmez. Ekstra, evet, büyüme diyor, evet, sadece. Yani bu konunun ilginç olan tarafı, bunu söyleyemeyen bir öğrencinin esas itibariyle bir iktisat teorisi dersinden, yani ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta ne zaman okuyorsa, hani girişte beceremezse olabilir de aslında o da olmaz. Yani iktisada giriş kitaplarına bakarsanız hemen hemen hepsinde hatta Samuelson'un kitabı 1948'de yayınlandığından bu yana bütün kitaplarda bu konu yer alır. Yani değinilir. Şimdi daha da vurgulanıyor olaylar. Yani bu, öğrencinin bunu bilmesi gerekir. Ama nedense popüler şeye geldiği zaman öbür çok boyutlu bakmanın zorluğu nedeniyle olay belki boş verilebiliyor. Bir de tabii kötü haber duymanın da alemi yok. İyi bir haber bulursanız işinize geliyor, kullanıyorsunuz. Yalnız tabii tehlikesi de şurada. Mesela milli gelir düştüğü zaman da bir felaket havası çıkıyor. Evet. O öyle de olmayabilir. Yani milli gelirin düşmesinin nedenini bambaşka bir şeyler olabilir, geçici olabilir. Bundan dolayı da toplum büyük bir rahatsızlık da duymayabilir. Şimdi şunu şey yapayım, çeşitli projeksiyonlar yapıyor önümüzdeki dönem için. İşte milli gelir artışı %3,5 olur, 5 olur falan filan diye projeksiyonlar yapılıyor. Bu doğal tabii. Diyelim ki gelecek yıl iktisat politikaları öyle bir şekil aldı ki Türkiye'de gelir dağılımını düzeltti. İşsizliği azaltıcı bazı önlemler aldı fakat bunların maliyeti nedeniyle büyüme de %1,5'ta kaldı. Şimdi bunun kötü olduğunu söyleyebilir miyiz? 1,5 iyi bir şey değil. Yani Türkiye'nin neredeyse nüfus artış oranı kadar. Dolayısıyla adam başına gelir artmadı bile. Ama diğerleri değişti. Şimdi bakıp bir bakışta canım bu hükümet onu da beceremedi mi diyeceğiz. Yoksa ötekilerle beraber baktığımızda bir böyle liste yapacağız. Listede bazıları artı bazıları eksi diyeceğiz. Artı ve eksilerin nasıl hesaba katacağımıza dair kafamızda bir çerçeve oluşturacağız. Ve ona doğru mu, göre mi karar vereceğiz? İktisat bu ikincisini söylüyor. Evet, çok önemli bir ayrım bu. Çünkü genellikle, özellikle de medyada çok birbiriyle tamamen ortak ele alınıyor. Eş değer elde ediliyor. Yani gayri safi yurt içi hasılayla refahımız, yaşama standardımız aynı kabul ediliyor. Bu çok yanıltıcı ve insanı da zor duruma düşürüyor. Yani bunu kulaklarınızı çınlatmıştım zaten cuma ve salı günü ama ileride mutlaka bir etraflıca tartışma konusu yapmalıyız diye düşünüyoruz öteden beri. İnşallah. Peki, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Step, step, step, step, step, step, step. Stepping Out adlı parçayla Paul Revere and the Raiders grubuna bir kez daha kulak verdik. Paul Revere'in 1938'de bugün doğmuş olduğunu da bu vesileyle bir kez daha hatırlamış olduk. Ona da günaydın demiş olduk Açık Radyo'da 94.9 ve Açık Radyo.com'da. Açık Gazete. Evet, saat 9.30 ve Açık Radyo'da Açık Gazete'ye devam ediyoruz. Bu arada bu demin verdiğimiz çeşitli çatışan gruplar, daha doğrusu çatışma provokasyon kokusu da taşıyan alan ve özellikle etnik gruplar arasında gerginliği kışkırtan nitelikte olayların bir dizi olaydan bahsettik. İşte bazısı Manisa'nın Selendi ilçesinde olan çingenelerle ya da romanlarla ilgili olan bir şeydi. Mersin'de de Türk ve Kürt gruplar arasında gerilim çıktı haberi vardı. Doğu kökenlerle Mersinler. Lütfen. Evet. Bir de öyle bir şey vardı. Bir diğeri de işte Edirne'de o bilinen klişeyle yasa dışı sol bir örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 kişiye destek vermek için kente gelen ama güvenlik nedeniyle otoyolda durdurulduktan sonra polis müdahalesiyle uzaklaştırılan grubun hikayesi vardı. Edirne'de 3 gündür basın açıklaması yapmak için bekliyorlar ve kendi yemeklerini yaparak orada duruyorlar. Zaman Gazetesi'nde bugün bu haberle bağlantılı olabilecek bir şey var. Manşetten verilmiş. Edirne'de organize işler deniyor. Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı genişletmiş. Bir aydır çünkü Edirne'de bir gerginlik yaşandığı belirtiliyor. Ve şehirde bir Türk-Kürt çatışması amaçlandığı ortaya konuyor diye şimdi bir haber var. 3 Ocak günü işte 5 üniversite öğrencisi tutuklanmıştı, DHKPC üyesi. Bunun şimdi mesela enteresan şeyler var. Yani Edirne Cumhuriyet Savcılığı gerginlikten birkaç hafta önce Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Edirne Ülke Ocakları ve Trakya Üniversitesi kampüsünün duvarlarına sloganlar yazmış olduklarını ve yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, kahrolsun layık TC gibi sloganların altında da Erdemliler imzası atılmış. Ve işte Edirne'ye PKK'lılar gelecek, hazırlık yapalım, sopa ve sapan hazırlayalım gibi söylentiler de internet üzerinden yayılmış deniyor. Romanlar uyarılmış. Fahrettin Savcı planlanan oyunların dışında kaldık demiş. Olayların buradan başlayıp yayılması mı bekleniyor bilmiyorum. Bunların arkası gelebilir. Bu ilk denemeydi ve başarısız oldular demiş mesela. Bir de öyle bir haber var. Ülke Ocakları Genel Başkanı Harun Öztürk de figüran olmayız demiş. Bazı kişiler bozkurt işareti yaparak ülkücü camiaya olayı mal etmek istiyorlar demiş. Gayet bulanık bir hava var yani. Yani savcıların da işi zor. Zor. Yani işte kurşunlar murşunlar falan bayağı zorlu işler var bir yandan. Bir yandansa hakikaten neresinden tutup ne tarafa doğru işi epey bir zorlaşmaya başladı memlekette. Her taraftan bir garip garabet hal ortaya çıkıyor. Daha hızlı, daha kuvvetli, daha net bir şekilde. İşte en sonda hatırlayacaksınız işte 8 kurşun hikayesi çıkmıştı. Kozmik Oda ile ilgili arama yapan yargıç ve savcılara mermiler yollanmıştı hediye olarak. İşte kimi gazeteye göre Star gazetesi de dün manşetteydi. 8. gününde Kozmik Oda'nın 8 mermi idi. Hürriyet'te bu arada benim dün zevzeklikten yaptığım espri gerçekten haber imiş. Bunun da farkında değildim. Ne o? 8 askerin gözaltısı için 8 mermi yollandı diye verilmişti Hürriyet'te de. Yani böyle bir gidişat var. Şimdi bunların mermi olup olmadığına dair de bir tartışma var diyelim bir çeşit Bülent Arınç tarafından. Mermi mi çikolata mı tartışması var. Baykal'ınsa gerçekten anlamak istemiyorum başlıklı konuşmaları devam ediyor. Baykal'dan Arınç'a jet yanıt diye verebiliriz sanırım. Hükümet bu işi polemiklerle idare etme anlayışındadır diyor. Şimdi ama önce başlangıç noktası Arınç. Galiba hayır. Jet yanıt diyor benim elimdekinde. Ama o yanıta yanıt var. Oho, anladım ben piştiği kaçırmışım, özür dilerim. Kart şimdi, takibi zor bu oyunda. Yani kozmik odadan kozmik patates çıkıyor diye bir söylemiş Baykal. Onu atlamışız biz. Kozmik odadan kozmik patates çıkıyor ne demek? Bilmiyorum ama yorumlamamı ister misin? Rica edeceğim. Bir aşçı çıktı ya. Hangisi? Ha araçtan aşçı araçtan çıktı. Ne hale belki geldik aşçı? Belki onunla bağlıdır. Evet, ne hale geldik aşçıyla. Onun üzerine bu patates yerinde benzetmesini yapmış olabilir Deniz Baykal. Öyle demiş yani. Ya da metafor kalmadı. Böyle bir yere mi geldi iş acaba? Patates verelim. Hani yani bunlar patates, hikaye falan gibi hani. Öyle bir kullanımı da yok patatesin bildiğim kadarıyla. Halk dilinde ama Cumhuriyet Halk Partisi dilinde olabilir, bilmiyorum. Ama yaparsın olur da ayrıca. Değil mi aslında, değil mi? Yeni üretim dediğinde böyle bir şey. Dil organik, doğru. İyi yani kozmik patates çıktı kozmik. Odadan ne çıktığını Baykal biliyor mu o zaman? Ya ben bilmiyorum çünkü basında da hani bu kadar gazeteye bakıyoruz, orada da yazmıyordu. Demek çıkanlar kozmik patatesmiş, öyle mi? Ya ilk lafı kimin söylediğini falan anlayamıyorum. Tamam, kaçırmışız başını. Özür dileyelim dinleyicilerden. Öyle devam edelim bari. Yani Baykal'a bir gazeteci şey sormuş. Bülent Arınç'ın kozmik odadan kozmik patates çıkıyorsa Baykal, hakime gönderilen mermiler aslında mermi değil çikolatadır der. Demiş. Öyle anlaşılıyor ki hükümet bu işleri polemiklerle idare etme anlayışındadır. Halbuki konunun polemiğe tahammül eder bir tarafı yok. Ciddi bir mesele. Türkiye'de gerçekten kabul edilemez olağan dışı işler oluyor. Bu olağan dışı işler konusunda hükümet sergilemesi gereken güven verici doğru tavrı sergilemiyor demiş Baykal. Galiba uzlaştık. Türkiye'de gerçekten kabul edilemez olağan dışı işler oluyor. Herhalde evet. Darbe planlarından, kafes planlarından, ondan bundan bahsediyor değil mi? Gönderilen mermilerden filan. Ya hakikaten bunlar kabul edilemez ve olağan dışı işler. Evet. Budur herhalde konu. Hükümetin tavrını genel olarak bizden çok yoğun sempatiyle karşılayan tarafta değiliz ama hani bu kısımda hükümetin bir tavrı var mı? Genellikle onlar da izleyici gibi görünüyor duruma. En azından bize yansıyanı bu tabii. Sayın Baykal daha fazlasını biliyor olabilir. Ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye hizmetlerini taşeron şirkete devretmesiyle işsiz kalacak itfaiye işçilerini kabul etmiş Baykal genel merkezde. Biliyorsunuz ki sendikal özgürlüklerden, işçiden yanadır Sayın Baykal. O yüzden bunu da anlamak mümkün. Gerçekten çok sıkıştı siyaset ya Türkiye'de. Evet, şimdi daha çok çıkarttığım bu. Biraz daha anlamaya çalıştım. Yani şimdi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ki kendisiyle ilgili bir suikast iddiasıyla ilgili başlamıştı olarak başladı Kozmik ve Oda. Devam etti hatta. Evet. Mermiler vesaire, Kozmik Oda meselesi. Şimdi Bülent Arınç dün vahim buluyorum bunu, araştırılması gerektiğini düşünüyorum demiş bu kargoyla mermi gönderilmesi olayını. Yani zaten memleketin savcısına, hakimine Kalaşnikov mermisi yollanıyorsa bu vahimdir ve araştırılması gerekir değil evet, mi? Onu söylemiş. İtiraz yok herhalde bu konuda. Evet, Arınç bu arada işte Ankara'da bir hastanenin bir ünitesinin açılışının ardından gazetecilerle konuşmuş. Şimdi sormuş işte 8 adet kurşun çıktı, nasıl değerlendiriyorsunuz deyince, olayın başındayız, ortasına bile gelinmedi demiş. Sonuna geldiğimizde sanıyorum hepimizi tatmin edecek açıklamalar olabilir. Böyle güzel bir soruyu bulmuşken benim tüm basın mensuplarından bir isteğim var demiş. Şimdi galiba ilmeğin ucunu yakalamaya başaracağım bu polemikte. Bakalım, istek parça geliyor Sayın Arınç'tan. Kendi düşüncemi söyledim. Bunu vahim buluyorum, araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani tüm belge, bilgi, bulgular en ince şekilde araştırılmalı ve sonuca ulaştırılmalıdır. Basın mensuplarından ricam da şudur. Bana sorduğunuz bu soruyu Sayın Baykal'a sorun. Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Sayın Şahin Mengü ve arkadaşlarına da sorun. Çünkü diyor, bu olayı başından beri komik bulduklarını, safsata olarak gördüklerini söyleyenler bu şahıslardır demiş. Sayın Baykal dünkü grup toplantısında hepimizin yüzünü kızartacak biçimde 70 milyonun önünde kozmik odadan kozmik patates çıktı şeklinde olayı karikatürize etmeye çalışıyor demiş. Şimdi anlaşıldı değil mi? Olay ilk şeyden başlıyor. Baykal'dan başlıyor. Evet. Kozmik odadan bir şey çıkmadı. Kozmik patates çıktı diye alaycı bir müstehzi bir dil kullanmış Baykal. Ben müstehzi olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü kozmik patatesin neye tekabül ettiğini daha biliyor değiliz. Bence önyargılı davranıyorsunuz Sayın Madra. Ben Sayın Arınç'ın yalancısıyım. Karikatürize etmeye çalışıyor diyor. Anladım. Ha onu da demişse evet. O zaman tamam. Bir deneyimli siyasetçinin yapabileceği en büyük hatayı yapıyor demiş. Radikal'den okuyorum. Mesela Sayın Baykal'ı hemen bulun ve kendisine sorun. Deyin ki 8 tane Kalaşnikov mermisi gönderilmiş. Şu kadarı savcıya, şu kadarı hakime. Sayın Baykal bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorunuz demiş. Eminim size çizgisi düzgün bir siyasetçi ise yanlış olduğunu bile bile söylemesi lazım. Kozmik odadan kozmik patates çıkıyorsa bunlar da aslında mermi filan değildir. Bunlar aslında çikolatadır. Mermi şekline sokulmuştur. Yeni yıl hediyesi olarak savcı ve hakime gönderilmiştir. Bunu söylemesi gerekir demiş. O da olayı vahim görüyorsa bizim çizgimize gelmiş demektir diye de eklemiş yani. Bu vahim görmek kelimesinin altını her iki tarafta doldurmuyor olduğu için neyi vahim gördüklerini, vahim buldukları kısmın ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Sayın Arınç'ın biraz daha net, Sayın Baykal'ın biraz daha az net olmakla birlikte değil mi? Ya evet yani oldukça da net aslında Arınç'ın söylediği. Bir siyasetçi kozmik odadan kozmik patates çıktı der mi? Milleti güldürdüğünü zannediyor. Bir de hakikaten daha ne çıktığını bilmiyoruz değil mi? Bilmiyoruz hayır. Orası iyice garip geliyor bana çünkü yani kozmik patates çıkıyor olabilir de çıktığını bilmiyoruz daha kozmik patatesin. Kozmik patates ne demek? Bilmiyorum da işte neyse kozmik patates o çıkıyor da olabilir şimdi hani çıkmıyor da diyemiyorum çünkü bilmiyorum ne çıktığını belki de kozmik soğan çıkıyordur. Fikrim yok. Ama hani mevzunun nereye vardığına dair ben en derin yorumu dün annemden aldım. Annem şimdi bu Arınç'ı öldürecekler miymiş diye sordu. Ben ne bileyim anne dedim. O da ben duydum bu kozmik oda işleri nasıl oluyor dedi. Bu mermileri yollayan polismiş. Ondan sonra da mektup yollamış askerlerin üzerine atmak için. Askerler de şimdi bunu araştırıyorlarmış dedi. Sen nereden öğrendin bunu dedim. Öyle diyorlar dedi. O da hatırlamıyor nereden duyduğunu. Ama hani mezunun nasıl yapılanabiliyor olduğunu görmek benim için ilginç oldu. Hani neyin nereye gittiğini annem biliyor. Ama ben bilemiyorum. Çağırmadın değil mi programa? Ya aslında bir an düşündüm sonra tam hani kaynaklarını belirtemeyince güvenilir olmayacağını düşünerek vazgeçtim. Yani böyle. Hakikaten bence ama durumun özeti de annemin gördüğü gibi geliyor bana. Çünkü herkes istediğini düşünüp, istediğini söylemek, istediği gibi hareket etmek gibi bir özgürlüğe sahip ve herhangi bir delil üzerinden de çıkmak zorunda değil bunlar. Evet, kafana göre. Yani rasyonaliteyle. Yok. Hiç gerek yok öyle şeylere. Objektiviteyle bir ilgisi olması gerekmiyor. Olgularla ilgisi olması da gerekmiyor aslında söyledikleri. Yani annem asker tanımaz, polis de tanımaz ama bunları biliyor mesela. Kadıköy'de oturduğu için diye düşündüm ben. Kadıköy hava sahasında genel olarak bir bilgi dolaşımı var. Kadıköy'lü arkadaşlarımdan sık sık duyuyorum. Fakat Baykal'dan da aynı hızla bir yanıt gelmişti. Senin İlk tökezlediğini söylemeyeyim ama ilk bir duraksadığın nokta buydu. Şimdi o kadar hızlı gelmiş ki cevap. Jet cevap demiş jet zaten. Jet yanıt demişler. Evet, radikal de var. Yani bu Baykal'a sorun aslında o zaman aynı mantıkla mermi değil çikolatadır sözlerini nasıl yorumladı diye sormamışlar bile gazeteciler. Hemen cevap vermiş. Öyle anlaşılıyor ki hükümet bu işi polemiklerle idare etme anlayışındadır. Halbuki konunun polemiğe tahammül eder bir tarafı yok. Ciddi bir mesele demiş. Ne yazık ki Türkiye böyle bir noktaya geliyor. Asıl kaygı üzüntü verici olan Türkiye'deki ortamın artık her gün böylesine garabetlerin yaşandığı bir hale dönüştürülmüş olması. Bak garabet benim de demin kullandığım bir kelimeydi. Ortaklaşıyoruz gittikçe bence. Bunu üzüntüyle karşılıyorum. Bu girişim. Yalnız garabetler olmaz Türkçe. Değil mi? Garabetler diye garabet, garip çoğul bir ya da kelime. Garabet. Olabilir. Sonuçta hani seri ve jet cevap verirken bu tip şeyler olabiliyor. Bir yandan da bu insanlarla ilgili hukuki mücadele emniyetli bir şekilde yapılmalı diyor Baykal. Yani ne demek istediğini anlamadım ben ama bunun siyasi sürtüşme, tartışma kaldırır tarafı yok. Bir an önce buna son vermek lazımdır, hukuku işletmek lazımdır diyor ki. Hay, elini öpeyim derece, diye evet, devam edeceğimiz nokta. Evet, tamamen öyle. Tam da dediğimiz bu, hukuk işlesin, neyse aransın, bulunsun. Zaten biz de failleri istiyoruz. Kim savcıya, hakime yolluyorsa kurşun ortaya çıksın. Değil mi? Bunun dışında bir şey istemek herhalde anormal olur. Son ya da derece, garip olur. Evet, annene de bunu söyle yani. Dedim zaten hani kurşunları kimin yolladığını bulsunlar herhalde, o zaman anlarız nasıl gittiğin hikayenin diye. Ama o emindi kendinden yani. Pek şey yapmadı, kulak asmadı benim söylediklerim. Ne de olsa yaşın küçük. Şimdi bir de saçında sakalında henüz beyaz yok. Ağarma durumu maalesef. Aynen. Bekliyorum sözüm dinlensin diye ama o zamana kadar bilmiyorum. Bu arada yalnız kötü haberim şu. Kriminal inceleme tamamlanmış ve parmak izine rastlanmamış. O, evet, herhangi yani mermilerin nereden geldiği bilinmiyor. Yani kargo poşetinde, zarfın üzerinde ve mermilerin üzerinde parmak izine rastlanmamış. Bununla ilgili de gerçekten halkımız düşünüyor adlı durum yaşanıyor. Hemen altında yorumlar oluyor ya, okur yorumları. Okuyor musun? Ben yani niye bilmiyorum, alışkanlık galiba. Ay, okur yorumlarını kaçırmıyorum genelde. Alper görmüş şu, biliyorum çok yakından takip ediyor okur, özellikle Hürriyet'inkileri, sen hepsini birden. Ben evet hangi haberi okuyorsam bakmaya çalışıyorum okurlar da ne diyorlar bu konuda diye. Bu tip haberlerin altta zaten böyle hani 47 yorum falan diye devam eden böyle bir millet yoruyor kendini durumu var. İlgimi çekti hakikaten. Mesela birisi diyor ki sürat kargo ile. İşte bulmuş zaten, o da okur olarak bize açıklıyor. Annemle tanıştırmayı düşünüyorum. Sürat kargo yollamış diyor. Sürat kargo kimin diye sormuş. Zaman gazetesi, Samanyolu televizyonu, Kanal 7, Yimpaş, Deniz Feneri, malum F tipi şirket. F tipi bunu da öğrendi oldu bir kısım. Ben F tipi ne acaba diye, Fethullah tipinin kısaltılmasıymış. Sonra öğrendim. Şirketlerin olduğunu görüyorsunuz. Demek ki. Ve ayrıca kargo şirketine 1 lira koysanız metal olduğu için öter. 8 mermi nasıl gitmiş diye soruyor. Ve böylece zanlıları Sherlock bulmuş oluyor tekrardan. Peki. Bir dahaki episodda görüşmek üzere. 11 Eylül'de İkiz Kuleleri kimin patlattığını biliyor musun? F tipi bir örgütlenme mi? Tabii. İ tipi bir örgütlenme. Vallahi yani hakikaten memleketin tipi, durumu. Pardon. Yahudi. Ha öyle mi? Evet. Yok canım. Aha doğru, hiç Yahudi yoktu değil mi kulelerde? Evet. Bir de böyle de harika. Ya aslında dünya vatandaşları bir arada mevzuyu çözüyorlar gayet iyi. Hukuka mukuka gerek yok. Ve ardından da şey diyor ya, o terör ve kan kokan insanlık dışı ilkel orta çağ mağaralarındaki sıçan yuvalarına dönecekler ilk genel seçimde. Demiş sürat kargo yorumunu yapan kişi. Yani neyi nereye bağlıyor, oradan nereye zıplıyor falan filan. Ama gördüğümüz üzere insan aklı akışkan ve zaten tam da bu sebeple soyut düşünebiliyor. Önemli şeyler bunlar. Bu arada Heronlar, hatırlıyor musun? Bir Heronlarımız vardı. Daha doğrusu hiç olamamış. Aklımdan çıkıyor mu? Yani o eksikliğini yoğun olarak hissediyoruz. BBG evi gibi olacaktı sınırlarımız. O yüzden olamamıştı ve moralimiz zaten çok bozuk. Barış da ondan gelemiyor. Alamıyorduk Heronları çünkü İsrail yapımıydı ve biz hani One Minute olayından sonra şimdiki askeri anlaşmaları devam ettir bir yandan. Bir yandan askeri ticareti devam ettir. Bir yandan o, bir yandan bu, zor oluyordu. Gerçi öyle açıklanmamıştı. Pahalı geldi Heron falan denmişti falan filan. Şimdi öğreniyoruz ki artık geçen sürede olaylar soğudu dedi herhalde hükümet sonunda. Vecdi Gönül, Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı der ki, Ocak ayının 11'inde İsrail'e heyet gönderiyoruz ve sözleşmenin sonuna geldik, artık galiba imzayı çakıyoruz demişler. Ya Heron ya Meron demişler. Ya Heron ya Heron demişler, ya Meron'a bile gelmiyor. İki adet taktik insansız hava aracı için kale kalıp Baykar makine ortak girişimiyle sözleşme başlanmasına karar verilmiş. Yani şimdi bir kısım alıyoruz İsrail'den, bir kısım da kale kalıp Baykar makine ortak girişimi kara kuvvetleri komutanlığı için üretmeye de başlıyor insansız uçakları. Yani işte böyle yani paralar nereye gidiyor derseniz, memura gitmiyor, hani ya emekliye gitmiyor, tekel işçisine gitmiyor, kimseye gitmiyor, bol bol zam geliyor. Hani maalesef kusura bakmayın, Heron almamız lazım, Heron üretmemiz lazım, bizim işimiz bu, siz de sürüneceksiniz, kusura bakmayın başbakanın da dediği gibi. Bir şeyden bahsedeceğim bir de, bu gazeteler hani sen okur mektuplarından hareketle komplo teorilerine girdin ya, işte şimdi her yerde bu gazetelerde var. Ajanın Türk eşi Bin Laden, Ürdünlü El Balawi'nin öldürdüğü 7 CIA ajanı Afganistan'daki Amerikan operasyonlarının beyin takımındaydı filan tarzında tarafta da gördüğümüz böyle pek çok şey var. Ama anlaşılamayan bir şey var. Blackwater ne arıyordu orada? Nerede? Öldürülenler arasında. Bu ajanın öldürdüğü. Blackwater neredeyse resmi işgalci güç olarak tanımlanacak. Hayır, durumda. İki contractor diyorlar. Nasıl çevireceğiz onları? Sözleşmeli işçi. Sözleşmeli. Geçici sözleşmeli. Yani memur değil, asker gibi. Ama hani geçici sözleşmeyle bağlı. İşte o 30 Aralık'taki bu intihar bombası saldırısında CIA host'ta Afganistan'da. CIA'in istasyonuymuş orası. Üssü diyemiyoruz. Demeyelim yani. Oradaki Blackwater özel şirketine mensup iki sözleşmeli işçinin ölmesi nedenmiş? Nedenmiş? Çünkü CIA galiba Blackwater'la olan ilişkisi konusunda bizi aldatıyormuş. Ama bu konuda Türkiye'deki gazetelerde veya televizyon haberlerinde hiçbir şeye rastlamıyorum. Yani Türk eşinden başka bir şey konuşulmuyor. Oysa tuhaf. Değil mi? Yoksa. Bir miktar. Bu bir de dünyada acayip bir korku olayı baş gösterdi gene işte. Ömer Muttalib'in de Nijeryalı işte öğrencinin de ortaya çıkmasından sonra Ömer Faruk Abdülmuttalib'in, daha doğrusu tam adı Nijeryalı öğrenci, şimdi vücut tarayıcılarına geçiliyor. Yalnız bir tartışma çıkmış. Herkesi vücut tarayıcısına sokalım mı sokmayalım mı diye. Ben hakikaten bu tarayıcılarla ilgili etik tartışmayı değerli buluyorum sivil haklar açısından diye başlamıştım. Çünkü sonuç olarak gittikçe artan bir güvenlik kumkuması, paranoyası ve bunun içinde indir donunu, çıkar ayakkabını falan diye devam eden, herkesin suçlu sayıldığı, suçsuzluğunuzun kanıtlanmak zorunda olduğu bir garip hasta ruh. Üstüne üstlük kimlik, fotokopi, parmak izi, göz retinası falan diye devam eden, hepimizin fişlendiği, takip edildiği bir garip hal var derken bu kısmı tartışılmıyormuş. Onu öğrendim haberden ve dedim ki güzel diye. Efendim şimdi bu tam tarayıcı aletler, fotoğraf da var, böylece hayal de edebilir hale geldim ben. İçine giriyorsunuz, bir böyle duşakabin gibi bir şey. Böyle içinde ayakta duruyorsunuz, elleri de havaya kaldırıyorsunuz vurma beni pozisyonunda. Ondan sonra anladığım kadarıyla o sizi böyle bızız tarıyor. Üstünüzde metal bir şey var mı yok mu gösteriyor artık. Sizi çıplak mı gösteriyor, orasını anlamadım tam. Herhalde çıplak gösteriyor çünkü tartışma çıplak şu. Çıplak gösteriyor tabii. Yani onu hala anlayamadım ben şimdi. Et olarak mı, yani elbise evet, katmanını evet. mı yok ediyor yani. Evet, aynen öyle. Vallahi gavur yapıyor diye başlamak lazım olaya. Aklım almadı nasıl oluyor ama neyse. Efendim İngiliz Çocuk Hakları Hareketi'nden Terry Doughty duruma el koymuş. Demiş ki olmaz böyle şey. İşte tam buraya geldik. Sivil haklar mı, kişi özgürlüğü mü falan. Efendim şimdi çocukları da bu tarama aletlerine sokacaklar. Çocukların da çıplak görüntüsü çıkacak. Sonra bunlar ya bunları porno sitelere satarlarsa, çocuk pornosu gelişirse biz ne olacağız ondan sonra diye sorar Doughty. Peki 18 yaşının üstündekilerin böyle bir şeyden geçirilmesine itiraz yok mu Terry Doughty'nin? Yok, aynen şunu söylüyor. 18 yaşının altındakileri tarayıcıdan muaf tutmak ya da havaalanı görevlilerinin çocuk pornografisi yasalarına karşı gelmesini önleyecek yeni düzenlemeler yapmak. Eğer çıplak çocukların, yani ben gerçekten hiçbir şey anlamadım ama anladığım şu. Mesela 10 yaşında bir çocuğun buradan geçiyor olması durumunda çıplak görüntüsünü görüyor havaalanı görevlisi. Birincisi aynı paranoyak akıl burada Dovti'de de işliyor anladığım. Herkes pedofil olabilir. Olabilir tabii. Hani herkes katil de olabilir, terörist de olabilir. Ama tam bu yüzden işte donunu indir, ayakkabını çıkar diye devam eden şey var havaalanında. Dovti'ye göre ise herkes pedofil de olabileceği için özel önlemler gerekiyor. Biri tahrik olursa bu 10 yaşındaki çocuğun görüntüsü sebebiyle diye polislerden. İyi çok güzel de benim anlayamadığım mesela ben plajda çıplak çocuk çok görüyorum. Sayın Dovti buraya da el atacak mı? Yani bizim gözümüzü bağlayacak herhalde çocukları giydirecek değil plajda. Ama yani işte memleketin diyelim burada memleketten kasıt dünyadır. Çünkü tek bir memleket en nihayetinde. Hali bu gerçekten. İşte son olarak bir de çıplak da görelim siz dedikleri noktada. Bir dakika 18'den küçükler olmaz pedofiller olabilir aramızda diye çıkıyor birisi. Sen şey gördün mü bizim koridordaki yeni tarayıcıları? 18 yaşından küçükleri almayanı diyorsun değil mi? Ha, girdiği anda dızızıt veriyor elektriği çıkarıyor dışarı. Tabii Volkan'la yaptık. Bütün... Maksat, o yüzden mi o kadar kaçak yapıyor abi? Kötü olmuş. Ya, ama gelişecek tabii zaman içinde. Bu arada Radikal'den okumuştuk. Bugün çok Radikal haberi verdik. Neyse. Radikal'den okumuştuk bu haberi de. Radikal'de şey içlenmiş haberin altında. Aynı benim yaptığım gibi büyük ihtimalle haberi yazan da ya gavur yapmış deyip aleti şöyle bir taramış gözüyle. Bu ne ya nasıl yapıyor acaba diye düşünmüş. Altına da 62. manşeti. İlk kısım Guardian'danmış zaten. İkinci kısım Türkiye'de elle aramaya devam diye kızmış. Havaalanı güvenliğinden sorumlu bir yetkili bunun yerine kapı tipi iz dedektörü adı verilen hava püskürtmeli yeni bir cihaz üzerinde çalışma yaptıklarını söylemiş ama Türkiye'deki de. Merak etmeyin biz de biliyorsunuz gaz püskürtme, hava püskürtme. Onlar da orada mı bizim Volkan'la konuşsalar koridor ne hava püskürtme. Neler püskürtüyor. 1 Ekim'den beri sıvı kısıtlamasını uyguluyoruz. İşte elle arama yöntemiyle kontrol ediyoruz kabindeki bagajları falan filan diye devam ediyor. Biz jel kullanıyoruz. Mevcut cihazlar sıvı ve jellerin patlayıcı olma özelliğini ayırt edemiyor. Ayrımı yapacak teknoloji olmadığından elle mıncıklamak durumundayız. Özür dileriz demiş. ABD'de de böyle yapılıyor diye onlar da haç çıkarmışlar biliyorsun. Devlet görevlilerine bir şey sorduğunda eğer eksik hissediyorsa kendini ABD'de de böyle Avrupa'da da böyle diye devam eden bir süreç başlıyor orada. Biz bir de sarımsak kullanıyoruz. İyi yapmışsınız o püskürtmeye bir miktar sarımsak iyi olabilir uyandırmak adına. Yani gördüğünüz gibi kişi özgürlükleri dünyanın her tarafında korunuyor ama Türkiye'de elle aramaya devam. Yani ellenmekle ilgili bir itirazımız var ama bütünüyle aranmakla ilgili bir sıkıntımız yok, yine yok. Ellemesinler canım başka türlü arasınlar durumu yani gerçekten vardığımız yer burası. Sağ olasın George W. Bush. Evet bence burada. Artık bitirelim hakikaten. Hakikaten. Yakında gelecek şey zaten. Fena, bu arada. Gezegen fena çarpacak. Ya, belki de zamanı gelmiştir. Ben daha artık dini bir düşünceye doğru evriliyorum. Belki de o haklıdır falan diye. Edirne'deki protesto eylemiyle ilgili gerginlikler başlamış yeni. Son dakika bu da Anadolu Ajansı'ndan. Aileler eyleme katıldığını öğrendikleri çocuklarını almaya Edirne'ye geliyor diye başlıyor haber. Baba eskide 4 gündür bekleyen gruptaki 19 yaşındaki oğlunu bulan baba, bulan falan jandarmaya başvurarak oğlunu eve götürdü. Jandarma 19, Reşit falan hani bunların hepsini kenara koyuyoruz tabii. Piknikteyim diyerek evden ayrılan oğlunu alan baba gruptakilere ben çocuğumu sizler için yetiştirmedim dedi. Benim formülüm şu neydi şimdi Edirne'deki mahallelerin adlarını bir kez daha hatırlamaya çalışalım. Manisa'dakinin adı neydi? Selendi. Evet Selendi. Selendi. Heh, özür dilerim. Mersin'de Kazan. Şimdi Selendi'dekileri alıp Kazan'a gönderelim. Kazan'dakileri de Edirne'ye gönderelim. Ne diyorsun buna? Ya bence padişahım çok yaşa. Dışında diyecek çok bir şey yok. Ve boşnaklar şu tarafa gönderile. Hepsini de taramaya sokalım sonra. Tarama bak şu ara çok gergin ortam. Zaten hani herkes birbirini etnisitesi üzerinden boğacağım diye aranıyor gibi bir ortam var ortada. Bence bu tarama kelimesi tehlikeli olabilir. Kurşunları çikolata sanmayalım. Demek lazım ya işte bu. Hani olan biten galiba gerçekten bu. Ne olacak? İşte, yar bana bir eğlence medet. Hakikaten. Pekala. Fortunes grubuyla bitiriyoruz. Andy Brown o grubun elemanlarından. Davulcu Andy Brown'un doğum günü bugün. 46'da doğmuş. Fortunes'un en ünlü parçalarından biri olan Benim Dertlerim Yeterince Bana Yeter Var ve Bana Yeter anlamına gelen You've Got Your Troubles şarkısını dinliyoruz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I see that worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. Got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know. Seems so long ago. Said to you, my friend, that I ain't got no pity for you. For I am true. You see, I lost my little girl too. I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.